Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur in de perstribune is scheidsrechter Dennis Higgeler onze sportgast. Hoe kijkt hij terug op 2023? En zometeen zit illusionist Victor Mits hier in de studio. Vanavond is hij te zien in een oudejaarsspecial van zijn programma Mindfuck. Maar nu eerst het laatste nieuws, onder andere over de wateroverlast in Noord-Holland. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal door Dorald Megens. Op verschillende plekken in Noord-Holland is er wateroverlast door de hoge waterstanden in het Markermeer en het IJsselmeer. In combinatie met de wind zorgen die voor overstromingsgevaar, onder meer in Hoorn. Contact daarover met Roeland Eijpen, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Meneer Eijpen, hoe is de situatie op dit moment? Nou, op dit moment is de situatie eigenlijk zoals die ook al was om 7 uur. Het water is wellicht nog gestegen. Maar vooralsnog stroomt het nog niet de kelders en de garages binnen van de bewoners al daar op het Visserseiland. Maar het is wel over de kade gelopen? Ja, het is zeker over de kade gelopen. Vannacht om 1 uur heeft de havenmeester daar melding van gemaakt. Daarop is de brandweer ook gealarmeerd. Ja, pomp had natuurlijk geen zin, want je pompt het direct weer hetzelfde water in. Dus er is groot opgeschaald vanuit het Hoogheemraadschap zijn de zandzakken gekomen. En die heeft de brandweer ook neergelegd. Ja. Hoe bijzonder is dit? Heeft u dat vaker gezien, zulke waterstanden? Nou, ik zelf heb dit nog niet eerder zo meegemaakt. Ik weet ook niet vanuit het verleden hoe vaak dit is voorgekomen. Maar laat wel wezen, het is niet jaarlijks zo dat het is zoals het nu is. Nee. Het is wel extreem hoog. En dat betekent geschrokken bewoners vanochtend? Ja, de bewoners hebben vanochtend allemaal wel gesproken. Degene die aanwezig waren in de woning. Die zijn wel heel meegaand geweest. We hebben ook aangegeven wat we gingen doen. We hebben ze ook voorbereid op wat er nog gaat komen, mogelijk. En hun ook het advies gegeven om het voertuig van hun wat in de garage staat, om die elders te parkeren. Mm-hmm. Omdat ze er anders niet meer bij kunnen komen. Ja. De situatie nu is hetzelfde, zegt u, als 7 uur vanochtend. Hoe staat het voor vanmiddag, de komende uren? Blijft waaien en regenen? Ja, het blijft waaien en regenen. De prognose is wel dat het nog iets gaat stijgen. Daarom hebben we ook op voorhand die zandzakken daar neergelegd. We denken zelfs dat tot en met dinsdag dat er nog wel overlast zal zijn. En dat de straat op het Visseiland, de hoofdweg, dat die nog afgesloten is. Ja. Dat is een doodlopende straat richting de woonhuizen. Nou, laten we hopen dat het bij enige overlast blijft. Dank u wel. Roeland Eijpen was dat van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Ook op andere plaatsen staat het water hoog. In Volendam staat het water op de kade tot kniehoogte. Er zijn zandzakken daar neergelegd en er wordt gepompt door de brandweer. En ook zijn een aantal parkeerplaatsen daar ontruimd. Dan naar Veldhoven in Noord-Brabant. Daar brak brand uit in geparkeerde auto's. Zeker 4 auto's zijn zwaar beschadigd. Een aantal daarvan van een buitenschoolse opvang, een BSO. Ilse Schoenmakers van Omroep Brabant is daar. Ilse, hoe ziet het er daaruit? Ja, ik sta op een parkeerplaats en voor mij staat het bergingsvoertuig. Daar staan 1 wagen staat erop, 1 busje van de buitenschoolse opvang. Een busje hangt erachter en daarachter staat nog een busje wat helemaal in brand opgegaan is. De auto waar de brand uitgebroken is, die is een klein half uurtje geleden al opgepikt. 4 auto's zeker zwaar beschadigd. Dat zijn allemaal auto's van die buitenschoolse opvang daar? Nee, er stond hier een soort aanhanger met een auto erop. Daarin is de brand uitgebroken. Dat was een persoonlijke auto van iemand. En daaromheen is de brand overgeslagen naar dus die voertuigen van de buitenschoolse opvang. Dus in totaal zijn van hen 3 auto's in brand opgegaan. En is al bekend hoe die brand is ontstaan op die trailer? Nee, het is niet bekend. Maar ja, ze verwachten van vuurwerk in ieder geval. Er liggen hier nog wat vuurwerkresten. Maar ook verderop in de wijk lag wat vuurwerk. Ik ben ook de wijk ingegaan om eens te vragen van... Goh, hebben jullie iets gehoord? Speelt dit vaker? En de mensen vertelden mij... Nou, eigenlijk is er minder vuurwerkoverlast dan andere jaren. Er wordt al wel de hele week afgestoken. Ook hier op deze parkeerplaats. Dus ja, ze verwachten wel dat dit ook met vuurwerk te maken heeft. Want op andere plaatsen in Brabant is het een soort traditie om autowrakken rond Oud en Nieuw in brand te steken. Dat is hier niet het geval? Nee, dat is hier niet het geval. Waar je het over hebt is in Veen. Daar rijden ze jaarlijks een bepaald kruispunt. Rijden ze een auto op, die laden ze vol met vuurwerk. En daaromheen wordt dan het nieuwjaarsfeest gevierd. En hier is dat in ieder geval geen traditie. Dus ja, dit lijkt in ieder geval een incident. Ilse Schoenmakers van Omroep Brabant, dankjewel. Ook op een aantal andere plaatsen in het land was de brandweer druk met het blussen van branden. In Roden, in Drenthe en in Amsterdam-Zuidoost waren woningbranden. Onder meer in Emmen, Veenendaal en Krabbedijken gingen, net als in Veldhoven, auto's in vlammen op. En in het Gelderse Lunteren brandde een caravan uit. Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Er werden zo'n 50 drones ingezet, waarvan iets meer dan 20 stuks zijn neergehaald. Vrijdag waren steden in heel Oekraïne doelwit van een Russische luchtaanval. Daarbij vielen meer dan 40 doden. Vanochtend was de aanval vooral gericht op het zuiden en oosten van Oekraïne. In een huis in Eerbeek in Gelderland heeft de politie 570 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste deel daarvan zou zwaar en illegaal vuurwerk zijn. Het lag ook in de woonkamer waar ook gerookt werd. Twee verdachten zijn opgepakt. De Eurostar-treinen van en naar Londen rijden vandaag weer. Gisteren werden tientallen ritten van en naar het Europese vasteland geschrapt, omdat een tunnel in Londen onder water was gelopen na het noodweer. Duizenden reizigers waren daarvan de dupe. Het NOS-journaal. Noord-Korea wil volgend jaar nog eens 3 spionagesatellieten lanceren. Vorige maand lanceerde het land ook al zo'n satelliet. Die zou foto's hebben gemaakt van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militaire objecten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei verder dat zijn land doorgaat met het nucleaire programma en dat hereniging met het zuiden niet langer mogelijk is, omdat de Zuid-Koreanen zich vijandig opstellen, zegt Kim. In samenwerking met de VS is Zuid-Korea bezig zijn defensie te versterken. De Australische wielrenner Rohan Dennis is opgepakt en aangeklaagd voor het doodrijden van zijn vrouw, Melissa Dennis. Volgens Australische media zou hij haar hebben aangereden met een pick-up truck. Melissa Dennis overleed niet veel later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Buren van de familie Dennis zagen een hoop politie rond het huis. The street was cordoned off. There were a few of the ambulances. I think there was a fire truck and a few of the police cars. They were blocking off the road. We've never seen such a sight on this street. It was quite horrific to see. It's very sad. It's a terrible thing to happen. Melissa Dennis was een succesvol baanwielrenster en werd in 2015 met Australië wereldkampioen op de ploegenachtervolging. Haar man, Rohan Dennis, wordt verdacht van doodslag door roekeloos rijgedrag en het in gevaar brengen van een mensenleven. Hij is op borgtocht vrijgelaten, maar moet 13 maart voor de rechter verschijnen. Op Kiribati, een eilandengroep in de Grote Oceaan, is ruim een uur geleden, 11 uur Nederlandse tijd, het nieuwe jaar al begonnen. Rond deze tijd is het ook in Nieuw-Zeeland inmiddels 2024 en kan het nieuwe jaar worden gevierd. En over, laten we zeggen, 53 minuten is het ook in het uiterste oosten van Rusland nieuwjaar. De Amerikaanse eilanden Baker Island en Howard Island, daar moeten ze even wachten, daar kan als laatste het vuurwerk de lucht in om 2024 in te luiden. De weersverwachting bewolkt en regen. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien met kans op hagel en onweer. Bij een matige en aan zee harde zuidenwind wordt het zo'n 9 graden. Tijdens de jaarwisseling komende nacht waait het stevig. Vallen er buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen op nieuwjaarsdag eerst buien, later wat vaker droog en iets wat zon. Wordt het 8 tot 10 graden. Over een uur in de perstribune de ambities van voetbalscheidsrechter Dennis Hiegler. En straks geeft journalist Victor Mits een antwoord op de vraag wat hij als een hoogtepunt ziet van zijn afgelopen jaar. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Adriana, muzikaal wonderkind uit de 17e eeuw. Haar bijzondere verhaal leest als een spannende roman. Blokfluitist Erik Bosgraaf brengt Adriana met zijn muziek weer tot leven. Het boek van Timo Wind met cd is nu verkrijgbaar bij museumshops, de boekhandel en klassiek.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een feestelijke oudejaarsshow vanavond op tv van illusionist Victor Mits. De goochelaar die de afgelopen jaren furoren maakte met zijn tv-programma Mindfuck. En het is al de zoveelste keer op rij dat hij op deze oudejaarsdag te zien is met zijn special. En dit keer heeft hij onder andere het slimste menskoppel Philip Freeriks en Maarten van Rossum bereid gevonden mee te doen aan zijn experimenten. Vanavond dus op tv nu te gast hier in de perstribune. Victor Mits, welkom. Hey, hallo, hele goedemiddag. Ja, een hele goedemiddag. Een van de dingen die ik heb begrepen van jou is dat je iemand op zijn gemak moet stellen door zijn gedrag te spiegelen. Klopt. Ja. Dus dat doe ik nu heel bewust. Ik ben ook even mijn handen... Ik voel me ook helemaal op mijn gemak. Ben jij dat? Ik ben helemaal op mijn gemak. Maar is dat iets waar jij je bewust van bent, ook als je hier bijvoorbeeld naartoe gaat? Ja en nee. Ik moet zeggen, als ik met Mindfuck met een illusie bezig ben, dan sta ik wel echt helemaal aan. Dus dan gebruik ik alle trucjes uit de trucendoos, letterlijk. Dus ook qua lichaamshouding, non-verbale communicatie, taalpatronen die je kan inzetten om iemand te sturen of inderdaad op zijn of haar gemak te stellen. Maar ik kan het ook heel makkelijk uitzetten. Dus ik ben niet iemand die altijd aanstaat. Dus ik kan ook heel makkelijk in de kroeg of als ik hier te gast ben, gewoon mezelf zijn zonder de hele tijd met allerlei dingen bezig te zijn. En de taalpatronen, zeggen ze eentje? Die waar we ons bewust van moeten zijn, als je wil? Als je het... hier kan ik echt uren over praten, maar als je het onderwerp iemand op zijn of haar gemakcellen aansnijdt, dan weet ik bijvoorbeeld dat het altijd heel erg helpt om heel erg in de we-vorm te praten. Bij een illusie is natuurlijk altijd een soort van gezonde weerstand van, ik moet je proberen te doorgronden. Dus in het begin, om iemand los te weken, gebruik ik heel vaak het woordje we. Dus we gaan dit samen ervaren. Het is niet jij versus ik. Nee. En dan zorg ik er ook voor dat ik qua lichaamshouding dus niet recht tegenover iemand sta, maar meer een beetje schouder aan schouder opengedraaid, zodat je samen wat meer naar het experiment kijkt, als het ware. En dit zijn hele kleine dingen, hoor. Ja, dit is natuurlijk helemaal niet de hoofdillusie. Maar op die manier gebruik ik dus taal en lichaamshouding wel om iemand een klein beetje voor me te winnen, voordat de mindfuck überhaupt begint. Ja, nou, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid. We gaan het We gaan het wel weer. We gaan erin mee. We hebben zin in dit uur. Zeker. Ja, heb jij vroeger ook een goocheldoos gekregen misschien of niet? Ik denk het wel, maar ik herinner me niet een fantastische truc. Nee. Maar ik heb wel allerlei trucs uit het boek van Victor. Mag vanochtend en gisteravond gedaan. Mag je me na de uitzending wat trucs laten zien? Goed. Ik ga in ieder geval wat mooie fragmenten uit jouw carrière laten horen zo meteen. Ik wou eigenlijk vragen, je weet vast wel wat ik laat horen. Maar goed, misschien sta je nu uit en hoop ik ga ik je toch nog een beetje verrassen. Dat zou leuk zijn. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen tv-week met misschien wel een nieuwe collega voor Victor, die van de week opeens opdook als illusionist. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Victor Mits, geboren op 1 april 1987 in Delft. Ja. Een kort antwoord op de volgende vragen. Mijn hoogtepunt van het afgelopen jaar was... Ik denk de eerste verjaardag van mijn dochtertje Nola. De reactie van deze persoon op een van mijn trucs heeft me verrast. Dan ga ik voor Maarten van Rossum. Die reageerde zo droog. dat ga je vanavond zien. Maar ja, zijn reactie was wel echt geniaal in hoe Maarten gewoon is. Dit vond ik een van mijn meest geslaagde trucs. Aangaande de oudejaarsspecial van vanavond of überhaupt? Nee hoor, überhaupt. Ja, ik denk dat ik vond het toch wel heel leuk om Mark Rutte een keer te hebben gemindfuckt destijds. Dit is een van de meest decadente feesten waar ik ooit heb opgetreden. Ik ben wel eens in een privévliegtuig ingevlogen naar een heel chic oord ergens in Zuid-Europa. Om daar op een privéfeest op te treden. Dat vond ik wel erg over de top, maar wel bijzonder om een keer mee te maken. Deze persoon hoop ik ooit nog te strikken voor een van mijn experimenten. De koning, dat roep ik al jaren, maar hij neemt maar niet op. Ja of nee, ik hoop ooit een tv-programma te maken rond dit thema. Ik heb natuurlijk die geneeskunde-achtergrond, wat ik in Mindfuck al een klein beetje naar boven laat sijpelen. Maar het lijkt me wel heel tof om daar nog een keer een ander programma over te maken. Aangaande het brein en dingen zoals het placebo-effect, wilskracht, beïnvloeding. Dus dat zou ik nog wel graag willen. Dit moment op de middelbare school met mijn zakenpartner Oscar herinner ik me nog goed. Nou, Oscar en ik die kennen elkaar door onze techniekleraar Cliff, die ons samenbracht ooit. En wij werden gewoon in de pauze samengebracht. En hij liet mij een kaarttruc zien, want hij was ook altijd bezig met goocheltrucs en kaarttrucs en zo. En de eerste truc die hij liet zien, daar snapte ik echt helemaal geen fluit van. Dus daar, ja, toen dacht ik meteen, kijk, met hem moet ik te vriend houden, want misschien legt hij me dan een keer die truc uit. Dit hebben sporters aan mijn trucs. Dit hebben sporters aan mijn trucs? Oh ja, dat zijn natuurlijk ook. Kijk, een van de dingen die nu bijvoorbeeld in me opkomt is statistiek. Ik heb een keer met Lieke Martens een voetbalillusie gedaan, waarbij ik penalty-statistieken gebruikte om te voorspellen waar ze zou schieten. Dus en ik gebruik bijvoorbeeld zelf ook statistiek als als begin van mijn experimenten vaak. Dus dat kan net zo goed relevant zijn voor sporters. Hier ben ik zelf met open ogen ingetuind. Dat is wel een beetje het nadeel van wat ik doe. Ik ken natuurlijk inmiddels zoveel geheimen dat het lastig is om mij qua illusie nog ergens in te laten tuinen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de zweefillusie van David Copperfield. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. We zoeken hem op. De zweefillusie van David Copperfield, wat hield hij in? Nou, die heeft, laat maar zeggen, van alle. Er zijn natuurlijk heel veel methodes om iemand te laten zweven of die illusie te creëren. Maar David Copperfield heeft daarvan wel de allermooiste. Ook al 15 jaar geleden of zo, hoor. Dat is niet iets recents. En wat hield hij in? Nou, hij gaat gewoon heel clean. Dus zonder poespas op het podium leviteert hij langzaam de lucht in. En dan gaan er hoepels om hem heen. En dan uiteindelijk haalt hij zelfs een meisje uit het publiek. En die mag in zijn armen mee omhoog vliegen. En dat, dat is bijvoorbeeld een van die illusies. Ik weet ook wel een beetje hoe die werkt. Maar zelfs, ik weet het niet helemaal, dat is één. En ten tweede, die is zo mooi uitgevoerd dat het eigenlijk niet uitmaakt. Of je stopt met nadenken van hoe werkt het en je geniet gewoon van de schoonheid. Maar je zegt, ik weet een beetje hoe het werkt, maar je wil dat dan niet helemaal doorgronden? Nou, nee, dus dan wordt het meer een technisch verhaal. Maar ik snap de basis, maar ik weet niet precies de uitvoering van die technische basis. En wat is de basis? Ja, leuk geprobeerd. Nee, dat hou ik wel voor. Maar is er dan zo'n truc die je wel kunt kopen voor heel veel geld? Of is deze truc niet te koop? Nee, die is niet te koop. Nee, dat is niet. Dat is gewoon door hem helemaal ontwikkeld door zijn team. En daar gaan jaren overheen. Net zoals dat je bijvoorbeeld heel veel illusies van Mindfuck niet kan kopen. Want dat is gewoon het verhaal en die constructie. Dat is zo persoonlijk en voor die situatie, voor dat moment. En je zegt, natuurlijk ga ik dat niet vertellen. Is dat een soort ongeschreven regel, een code onder illusionisten, dat je niet gaat vertellen als je het wel doorhebt, hoe het wel werkt? Ja, je hebt natuurlijk echt de magician's code. Hè? Ik bedoel, in principe bestaat een illusie bij de gratie van het geheim. Dus als je continu alleen maar zou vertellen het werkt zus en zo, dan zou het vak niet meer bestaan. Nee. Is hij, als je dan toch misschien een top 3 moet aangeven van illusionisten, waar staat Copperfield dan voor jou? Wel in de top 3, A5. Ja, nee, ik denk wel de top 3. Want ik zou Darren Brown, dat is een psychologisch illusionist. Psychologisch illusionist uit Engeland op 1 zetten. Dat is echt wel een voorbeeld voor mij geweest. En nog steeds. David Blaine, die ken je misschien ook wel uit Amerika. Dat is iets meer ook mijn straatje qua street magic. Dat is niet helemaal mijn wereld, hoor. Nee, nou ja, goed. Dat is in ieder geval echt een topper. En Copperfield, dat is natuurlijk wel iemand die verder van mij afstaat. Want die doet grotere illusies en vrouwen doorzagen en zweven. Ja. En dat soort dingen eigenlijk wat ik niet doe. Maar die heeft wel destijds zo'n stempel gedrukt op het vak. En met het vrijheidsbeeld laten verdwijnen. Dat herinneren veel mensen zich nog wel. En door de Wall of China lopen. En dat soort grote stunts. Daarmee heeft hij wel echt wereldfaam. Ja. En nummer 1, hoe heet hij ook alweer? Darren Brown. En waarom staat hij wat jou betreft daar helemaal bovenaan? Hij is wel degene die mij heeft het meest heeft geïnspireerd om op een psychologische / wetenschappelijke manier over illusies na te denken. En ik doe dat wel weer net anders dan hij. Maar ik heb natuurlijk gewoon, iedereen heeft zijn eigen stijl. Maar hij is wel degene geweest die de illusie wat rijker maakte dan alleen, kijk, dit is de truc en je snapt het niet. Nee. En je zei, dat vond ik een mooi verhaal, dat samen met Oscar, met hem werk je samen. Mm-hmm. Hij is jouw vaste partner als het gaat om de illusies. Dat jullie samen een techniekleraar hadden, Cliff. dat antwoordde je net op de perskaart. En dat, ik begrijp, dat Oscar een truc had die jij niet begreep? Ja, dus die had ook zo'n kaarttruc, dat weet ik nog heel goed. En daarbij noem je een speelkaart en die zit dan omgedraaid tussen andere kaarten. En eigenlijk had Nate eigenlijk ook nog een variantie erop, de Brainwave, maar dat maakt allemaal helemaal niet uit. Maar dan is die kaart niet alleen die je noemt omgedraaid, maar die heeft ook nog eens als enige speelkaart een andere kleur rug. Hè, een blauwe speelkaart tussen alle andere rode kaarten. Ja, schitterende illusie. En ik had destijds geen idee hoe dat werkte. Dus dat, en dat is ook het mooie, hè, want ik kan nog steeds dus gewoon dat moment dat hij mij dat liet zien, dat is dan verwondering, de emotie die je ervaart, gewoon oproepen in mezelf. Ja? En dat probeer ik mezelf ook altijd bij te houden. Dat, kijk, ik ben natuurlijk de hoe zeg je dat, de puppetmaster aan de achterkant. Dus ik ken alle geheimen. Waardoor je af en toe ook iets technischer ernaar kan kijken. Maar de mensen die het nooit hebben gezien en die bij mij in Mindfuck op straat voor het eerst tegenkomen, daarbij hou ik altijd in mijn achterhoofd. Ik kan deze mensen nu in een aantal minuten iets meegeven wat ze voor de rest van hun leven in zichzelf kunnen oproepen als iets positiefs. Als ik het goed doe. Ja. En heeft Oscar het meteen uitgelegd toen aan jou? Dat duurde volgens mij nog wel 2 of 3 pauzes. Want de dagen erop en de weken erop zaten we alleen maar elke pauze te goochelen en elkaar trucs te laten zien. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij het geheim uitgelegd. Oké, want het was eigenlijk, dat was meteen het liefde op het eerste gezicht. En dat had te maken met het feit dat jullie allebei die liefde voor die trucs hadden. Ja, want het is natuurlijk echt een heel, heel maf vak en ook wel een beetje een niche. Dus het was zelfs een beetje nerderig, hè, destijds. Dat wij waren echt de enige twee die zich daarmee bezig hielden. En als je dan iemand vindt die zich daar ook al jarenlang mee bezig heeft gehouden, ja, dan dat geldt voor elke hobby. Maar het is zo heerlijk om dan gewoon meteen materie te hebben om duizenden uren over door te kletsen. Ja, wat leuk. Nou ja, en dat is al heel lang geleden, want jullie zijn nog steeds samen. Ja. Op deze oudjaarsdag is illusionist Victor Mits de gast. Vanavond is een traditionele Mindfuck oudejaarsspecial te zien, waarin hij weer zijn neuromagic tentoonspreidt en ook deels uitlegt. Een term die hij zelf bedacht heeft en waarmee hij een combinatie bedoelt van onder andere psychologie, geneeskunde en natuurlijk vingervlugheid. Als 4-jarig jongetje zat hij al gebiologeerd in zijn pyjama naar de tv-shows van Hans Kazan te kijken. Inmiddels is hij zelf een kijkcijfer kanon en krijgt hij bijna alle BN'ers zover dat ze meedoen aan zijn programma. Dit uur Victor Mits op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, kennis van het menselijk brein heb jij. Volgens mij lees jij ook alles wat eruit komt aan onderzoeken. Ja, klopt. Ja? Waar heb je onlangs je in verdiept? Ik denk dat dan een beetje in de richting van AI zou zijn. Want dat is natuurlijk dat was het woord van het afgelopen jaar. En ook dat is natuurlijk weer heel erg interessant voor mij. Op wat voor soort manieren ik dan als illusionist van een soort van digitale assistent gebruik kan maken om misschien mensen nog meer te mindfucken eigenlijk. Ja. En heb je al een plan waarmee... Ja, er ligt al een plannetje. Maar dat is altijd een beetje flauw aan mijn vak. Maar ik kan daar helaas nog niet al te veel over uitweiden. Want anders dan werkt het uiteindelijk niet als je het ziet. Nou hadden we het net over dat spiegelen. Hè? Iemand op zijn gemak stellen, iemand echt aankijken. Hè? Dan wordt iemand het gevoel, ik zie je echt. Ja. In het dagelijks leven. Ik bedoel, jij moet met Avrotros in conclave over een nieuw contract. Of weet ik het wat je wil. Je wil iets voor elkaar krijgen bij je vrouw. jij wil naar Italië en zij wil naar Spanje. Ik noem maar wat. Gebruik je het wel eens? Ja en nee. Zoals ik al zei in het begin, ik kan dat soort technieken en trucendoos aan of uitzetten. Ja, nee, dus natuurlijk. Maar als je het wel kan gebruiken. Ja, nou, op zich wel. Maar ik denk wel op een onbewust niveau. En dat ik geef natuurlijk ook best wel veel lezingen en optredens op zakelijke evenementen, congressen en zo. En er wordt me ook heel vaak gevraagd van kunnen wij dit nou als bedrijf inzetten? En dan geef ik eigenlijk altijd mee dat het beste werkt om wel heel erg op de hoogte te zijn van al dit soort technieken en er lekker veel over te lezen. En ze ook wel in je eigen tijd te oefenen. Maar dan daarna in een concreet moment dat eigenlijk allemaal weer los te laten. Want als mensen, we zijn natuurlijk ontzettend gevoelig voor beïnvloeding en heel erg fijnsnarig voor alles wat er met onze interactiepartner gebeurt. Dus op het moment dat je iemand ook maar even voelt, hey, hij is hier nu een technisch dingetje aan het uitproberen op mij, dan heeft het paradoxaal genoeg precies het tegenovergestelde effect. Want dan voel je, ik word hier beïnvloed. Ik geloof heel erg in het idee om wel al die kennis te hebben en een soort van dus in je mentale gereedschapskist te hebben zitten. En dan zelf in een moment waarin het mogelijk van pas komt kijken of het zelf op een natuurlijke manier naar boven komt drijven. Als je snapt wat ik bedoel. Jazeker. En dan is het bijvoorbeeld zoiets simpels als, tenminste dat heb ik ooit begrepen, dat een autoverkoper wil jou een auto verkopen. En dat hij dan eerst 8 vragen stelt waarop jij ja zegt. Ja, en dan ben je in de ja-moed, als het ware. En dan ben je meer geneigd om iets uiteindelijk te kopen. Ja, is dat waar? Ja, dat is waar. Dat is de 3-keer-ja-methode, heet dat. Oh, de 3 dus zelfs. Ja, meer dan 3 keer is niet nodig. En in de kern is dat priming. Hè? Dus priming is een psychologisch fenomeen waarin je met een eerdere variabele een latere probeert te beïnvloeden. Dus je kan jezelf op die manier dus primen om ja te zeggen als je al een aantal keer eerder ook ja hebt gezegd. Maar dit is dus, dat kan je dan weten, maar het is dus niet per se zo dat je dan als je in een gesprek zit waarbij iemand ergens van moet overtuigen, dat je dan, oké, en actie, nu ga ik de 3-keer-ja-methode proberen in te zetten. Want dan kan het een klein beetje gaan wringen en juist tegenovergestelde effect hebben. Terwijl als je ervan op de hoogte bent en vervolgens gewoon kijkt in het gesprek van, nou, komt het van pas of zitten we in een gesprek waarin iemand überhaupt een aantal keer ja kan zeggen en het drijft dan naar boven, dan werkt het wel. Ja, dus het een moet wel natuurlijk voelen. Het moet op een natuurlijke manier in jezelf naar boven komen drijven. Daar geloof ik heilig in. En zo doe ik het zelf trouwens ook. Je hebt een aantal tradities in Nederland als het gaat om oudejaarsavond en de televisie. Een daarvan is de oudejaarsconferentie. Maar de oudejaarsspecial van Mindfuck begint er ook al aardig op te lijken. Want het hoeveelste jaar is het nu? Ja, dit is alweer de 7e keer dat we het mogen doen. Ja, dan begint het echt een traditie te worden, ja, toch? Ja, en dat vind ik ook wel echt. Ja, daar ben ik echt wel trots op. Het is natuurlijk gewoon een hele bijzondere avond waarin je toch met het land een beetje terugblikt op het afgelopen jaar. En ik weet dat iedereen met vrienden en familie voor de buis zit. Dus ja, als ik daar dan mijn magische steentje aan mag bijdragen, dan is dat wel echt een eer. Eervol, inderdaad. Nou, vanavond ga je onder andere de illusie aan met Philip Freriks en Maarten van Rossum in De Slimste Mens. Ik ga niet te veel verklappen over de illusie, maar jij kruipt ook in de rol van Philip Freriks. Welkom bij De Slimste Mindfuck. Goedenavond en welkom bij een wel heel bijzondere editie van De Slimste Mens, namelijk De Slimste Mindfuck. En vanavond onder andere in de stoel Philip Freriks. Hoe voelt het nou om zo in de kandidatenstoel te zitten? Ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat is een speciale ervaring, want ik heb hier nog nooit gezeten. Dit is dus eigenlijk echt een primeur voor de allereerste dit keer. Dit is een absolute primeur, heb ik speciaal voor jullie bewaard. Ja, ja. Nou, blijkbaar is hij fan van jullie, want dat doet hij niet voor iedereen, lijkt me, dat hij in die stoelen gaat zitten. Nee, ja, dat is wel heel erg tof dat we inmiddels met Mindfuck een beetje de positie hebben dat heel veel mensen wel ja zeggen als ik ze vraag, omdat ze gewoon benieuwd zijn, ja, wat gaat er gebeuren en hoe zou dat zijn? We zien het ook echt een beetje als een tractatie naar onze gasten. Ja. Trouwens, we hoorden je dus als presentator nu. Zou het ook iets voor jou zijn om andersoortige programma's te presenteren? Zou je er wat voor voelen om uit je comfortzone niet met illusies en magie, maar bijvoorbeeld een quiz, bijvoorbeeld wat je net deed? Ja en nee, zeker. Ja, ik heb daar zeker interesse in. En ik ben ook wel in die richting aan het nadenken. Maar daarbij moet ik wel zeggen, ik zou niet zomaar een quiz gaan presenteren. Het moet altijd wel binnen mijn expertisegebied van het brein een illusiewaarneming liggen. En welke kant zit je dan op te denken? Nou, ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar geleden was ik sidekick van Art Rooijakkers in Het Beste Brein van Nederland. En dat was een soort van competitie over meerdere onderdelen van het brein waarin je dan moest uitblinken. En zoiets dergelijks lijkt me nog wel heel tof om een keer te mogen presenteren. Want jij zei net, hè, de placebo bijvoorbeeld, of de wilskracht. Mm-hmm. Die combinatie tussen geneeskunde en het brein, daar zou je wel wat mee willen? Ja, nou kijk, de soort van gemene deler daar is dat alles wat met het brein te maken heeft, wat we wel kennen, maar niet per se altijd de vinger op kunnen leggen of nog een beetje mysterieus vinden, zoals het placebo-effect, maar bijvoorbeeld ook hypnose of NLP. Dat zijn van die zaken, we weten dat ze bestaan. Neurolinguistisch programmeren. Ja, NLP is neurolinguistisch programmeren. We weten dat ze bestaan en we hebben er af en toe ook wel een beetje kennis van, maar we weten er nog lang niet alles van. En het blijft ook een soort van magisch, toch? Het placebo-effect, ook al bestaat het en we meten het en we gebruiken het, is alsnog een soort van magisch. Het feit dat jouw gedachten je beter kunnen maken. Ja, zeker. En daar zit de grote parallel met mijn andere passie, illusie en trucerij. En dat, dus vind ik dat, of ik je een kaarttruc mag laten zien of een experiment met jouw brein heb bedacht waarbij ik je placebo-effect laat ervaren, dat voelt voor mij hetzelfde. Dan ben ik zelf even enthousiast om het maar te zeggen. Maar zou je hebben, ik bedoel, er is van alles aan de hand in de maatschappij. Er is polarisatie, weet ik het. Het brein is dus in zekere zin te beïnvloeden. Mm-hmm. Dat laat jij ook zien in al jouw experimenten. Zou jij dus nog een veel maatschappelijker rol willen krijgen? Dat weet ik niet zeker. Ik denk een beetje ja en nee. Enerzijds lijkt me dat heel erg mooi. Maar ik geloof wel zelf, gewoon van ook waar ik voor sta, heel erg in die combinatie tussen educatie en entertainment. Daarom is Mindfuck nu ook wat het is. Nee, maar ook om ons de ogen te openen. Ja, maar in die zin kan dus alle uitleg die ik in Mindfuck geef je ook al de ogen openen. Dat kan echt inspiratie zijn om eens na te denken over, oh ja, op die manier kan ik verkeerde aannames maken. En dan kan je voor jezelf ook vervolgens het brugje maken naar, misschien dat conflict wat ik met mijn buurman heb, misschien maak ik daar ook wel te snel een conclusie of een verkeerde aanname. Dus ik wil daar niet, denk ik, al te veel direct op hameren of op gaan zitten. Dat past niet helemaal bij mij. Maar door het op een indirecte manier bloot te leggen, lijkt het me wel heel erg mooi. Ja. Als ik mensen daarmee inspireer om meer over zichzelf en perceptie in zijn algemeenheid na te denken. Ja, dat je iets aanzet, als het ware. Nee, dat vind ik prachtig. Ja, want dat is ook leuk. Vanavond in die oudejaars special die wij al hebben mogen zien. We gaan helemaal niks zeggen. Maar leg je ook een aantal trucs uit. Ja. En inderdaad denk je dan, oh ja, natuurlijk. Dus het maakt mogelijk om een soort ruimer naar de wereld te kijken. Ik zeg het even een beetje. Ja, dat klinkt wel heel filosofisch. Ja. Nee, ja. Maar in zekere zin heb je wel gelijk. Dus je kan illusies gewoon inzetten om te verwonderen en niks uit te leggen. En dan heb je gewoon de fun van hoe kan het nou? Hoe dat moment. Maar tegelijkertijd, als ik wel een tipje van de sluier oplicht van het soort technieken wat ik gebruik, kan het gewoon heel erg inzichtelijk zijn aangaande je eigen dus perceptie. Nogmaals, de manier waarop jij de werkelijkheid ervaart en de filters die je daarvoor inzet. En wat je er van jezelf over kan leren. Over je geheugen en het beïnvloeden van en eigenlijk mensen. De tunnelvisie waar je in zit. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Je zit altijd gevangen in je eigen waarheid. Ja, ja. En daar maak ik dan als illusionist misbruik van. Was het jouw idee eigenlijk, Philip Frerichs en Maarten van Rossum? Dat was mijn idee. Want we proberen met de oudejaarspecial altijd wel een beetje terug te blikken op het afgelopen jaar. En ja, ze hadden natuurlijk aangekondigd van we gaan stoppen. Dus ja, toen dacht ik van dat is wel een mooi symbolisch moment om hun in de studio zelf van de slimste mens te mindfucken. Ja, het duurt nog wel even hoor. Ja, nee, oké. Maar in ieder geval hebben ze dit jaar aangekondigd. Ja, inderdaad. En zo hebben we dus bedacht. Blijkbaar, Maarten bleek ook ontzettende fan te zijn. Daar was ik wel echt verbaasd over. Maar die vertelde mij dat hij ook zelfs al een keer online goochelboeken had gekocht om het geheim te ontrafelen. Dus hij is echt al nieuwsgierig. En Philip die was ook enthousiast. Dus ja, het was eigenlijk die kogel snel door de kerk. En toen hebben we een experiment bedacht waarbij zij dus inderdaad in de kandidatenstoelen mogen zitten waar ze nooit zitten. En dan mogen ze antwoord geven op vragen die ze nog niet weten. Nou, als dat niet als een mindfuck klinkt, dan weet ik het ook niet meer. En zo proberen we natuurlijk altijd voor onze gasten iets op maat te bedenken. Dus ik zou hun nooit een truc met geld of met een mobiele telefoon laten zien. Maar bij hun moet het dan natuurlijk echt gaan over de slimste mens. Ja. Nou, iedereen moet gewoon kijken. Ja. Nou, op maat gesneden. En de reacties, je zei al van Maarten van Rossum vooral, die was diep onder de indruk. Nog even een paar reacties van BN'ers die reageerden op jouw trucs. Er zijn mensen die dit heel leuk vinden, hè? Waaronder ik. Ja, ik word hier dus vooral giftig van, omdat ik het gewoon niet snap. Het is echt, ik word helemaal... Hoe kan dat nou? Nou, het is echt nog vreemder dan ik dacht. Het is gewoon echt magisch. Ik heb heel veel trucjes gezien en ook wel achter de bühne dat ik dacht, oh, dat werkt zo, sommige trucjes weet ik ook wel. Maar dit is toch onbegrijpelijk hoe dat kan. Briljant. Briljant. Briljant, kan niet anders zeggen. Dit is gewoon een wonder. Ik ben getuige geweest van een wonder. Ik zeg het je. Ja, we hoorden Art Rooijakkers, Mark Rutte, Chantal Jansen, André van Duin en Frans Bauer. Je zei al van een reactie zoals die van Maarten van Rossum, dat is goud. Maar is er ook een reactie die jou verrast heeft? Die totaal anders reageerde dan normaal? Die misschien de truc door had of die totaal niet onder de indruk was? In die zin had ik het dus net al heel eventjes over de reactie van Maarten. Wij wisten natuurlijk, dat is gewoon de grootste brombeer van Nederland. Die rol speelt hij met verven. Maar ik, ik had eigenlijk verwacht dat hij nog chagrijnig zou reageren. Maar op een gegeven moment, we hadden een illusie voor hem bedacht met een heel oud, nou, ik ga er nog niet veel over vertellen, maar iets met wat zijn liefde voor geschiedenis te maken heeft. En toen zag ik hem ontdooien. En toen bij de tweede illusie, ja, dan zie je hem gewoon echt op een gegeven moment reageren op een manier van ik dacht, nou, zo ken ik je eigenlijk niet helemaal. Nou, op dan een kan positieve hij genieten manier van de intelligentheid eigenlijk, ja, volgens mij is ja, dat het. Ja, dat klopt inderdaad. En dat, nou ja, dat is op, dat had ik misschien niet per se verwacht. Ik had het nog erger voorgesteld misschien met hem en met Filip ook. Maar gelukkig viel het alles mee. Dus die reactie, dat is gewoon genieten. Dat is echt, daar gaat iedereen zo van smullen vanavond. Want het grappige is dat jij eerder hebt gezegd, eigenlijk doe ik liever experimenten met vrouwen. Omdat bij mannen je altijd meer moeite moet doen om duidelijk te maken dat je ze niet wil aftroeven of voor gek wil zetten. Ja, nou, dat klinkt wel heel hard gezegd, hoor. Want ik vind het natuurlijk even leuk voor iedereen. Maar ik weet dat het idee dat mensen vaak zoiets hebben van oké, ik ga jou nu proberen te doorgronden als illusionist, want het is een puzzel waar je me de oplossing niet van geeft. Dat vind ik zelf het enige nadeeltje aan mijn vak. Omdat het is nooit bedoeld om jou te frustreren of laat staan je voor gek te zetten. Het is alleen maar bedoeld om je en te verwonderen en verrassen en verbazen en af en toe ook iets uit te leggen over je brein. Dus die barrière, daar moet ik altijd doorheen proberen te breken. En bij mannen voel ik vaak iets meer dat, nou ja, haantjesgedrag noem ik het dan maar eventjes, van jou lukt het niet om mij te pakken versus vrouwen. Maar doe jij daarom, want jij bent buitengewoon voorkomend en vriendelijk als je in gesprek gaat met je proefpersonen. Zit dat daar ook achter? Ja, nee, totaal. Ja, dat is los van het feit dat ik ook zelf zo ben, hoor. Maar dat de illusie begint al ver voordat ik zeg trek een kaart of schrijf dit of dat op. Het begint gewoon bij de eerste kennismaking. Want dan moet ik iemand voor me gaan winnen, laten ontdooien en ervan laten genieten. En dat op die manier laat je en iemand die verwondering maximaal meemaken. En dan maak je ook leukere televisie. In plaats van dat het echt zo'n wedstrijdje wordt van kijk, ik ben de grote mindfucker die alles doet wat jullie niet snappen. Want dat wordt heel snel, heel eentonig en repetitief. Ja, maar merk je dat wel eens, want je doet natuurlijk ook wel eens met gewoon mensen op straat experimenten. Maak je dat wel eens mee? Dat je daar tegenover een man, waarschijnlijk een man dan, staat die dat eigenlijk gewoon niet trekt. En waar de sfeer echt beneden nul belandt. Ik maak het wel eens mee. Maar gelukkig, inmiddels weten we ook wel goed te scouten. Want ja, ik ga überhaupt geen mensen vragen die al naar me kijken van nou, ik heb je eigenlijk helemaal geen zin in. Nee. En we hebben het voordeel dat zodra wij gaan altijd gewoon de straat op. We hebben natuurlijk van tevoren helemaal uitgedacht wat ik wil gaan laten zien. Maar dan daarna kijken we gewoon van nou, wie lijkt het leuk, wie lopen er langs. En gelukkig hebben wij dan inmiddels wel dat mensen bijna in de rij staan, zou ik wel willen zeggen, om het mee te maken. Ja, en dan nog enkele keer dan valt de reactie wel wat tegen. Want ja, we zijn natuurlijk ook wel een nuchter volkje met z'n allen. Ik heb wel eens echt, dan zijn we een maand bezig met het een of het ander. Maar die geheime voorbereiding is natuurlijk altijd onzichtbaar. Ja, en dan bam, en dan, ik noem maar wat, dan druk ik mijn hand door een winkelruit heen om een tasje voor iemand te pakken. En dan krijg je als reactie, nou, knap. Weet je wel? Dus dan zo droog en dan denk ik van, oh, je zou eens moeten weten hoe lang wij met deze winkelruit bezig zijn geweest, weet je. Maar nee, het is gelukkig sporadisch, want meestal springen mensen uit hun vel. Op een positieve manier. Ja, precies. Victor Mits, ik neem je even mee terug naar het begin van je carrière, dat we je leren kennen op de televisie in ieder geval. 2009, toen deed je mee aan de nieuwe Uri Geller. Dat was een talentenjacht voor mentalisten. Met als enig jurylid Uri Geller. De man die wereldberoemd werd met een act waarbij hij lepels liet buigen. Jij was in het tweede seizoen van dat programma te zien. Laten we even luisteren hoe jij werd voorgesteld aan het publiek en wat Uri Geller over jou te zeggen had. The sky is the limit. Dat is de lijfspreuk van de 23-jarige student geneeskunde Victor. Ik ben me eigenlijk door de jaren heen, vanaf mijn vierde, echt jong begonnen. Ben ik me steeds meer gaan verdiepen in eigenlijk het principe waarom mensen handelen zoals ze handelen. Wat hem betreft wordt hij de eerste medisch mentalist. Hij is er helemaal klaar voor. Ik word de nieuwe Uri Geller, omdat ik relatief natuurlijk heel erg jong ben. En daardoor barst van de ambitie. En ik heb het idee dat ik het Nederlands publiek heel erg veel moois kan laten zien. You know, Victor, I like you very much, but I think that you kind of need to start to expand beyond the medical theme because your routine's a little repetitious. But what can I tell you? You know, everyone was laughing here. It was really entertaining. You know, well done. Thank you. Ja, Victor zit hier gebiologeerd naar een scherm te kijken waarin de oude beelden weer voorbij komen. Ja, jij werd een beetje neergezet als de Dr. McDreamy. Een beetje de wonderdokter. Ja, hoe kijk jij terug op die deelname? Want Uri Geller zat wel in een ander straatje dan jij wilde opereren. Absoluut. Nou ja, kijk, ik vind het. Ik heb er echt wel warme gevoelens als ik aan terugdenk. Het was echt zo tijdens mijn studententijd. Mooi avontuur. Ik was nog nooit op televisie geweest. En ik vond het gewoon prachtig om mee te doen. En nou ja, dat ik zo ver kwam was natuurlijk kerst op de taart. Maar los daarvan staat het mijlenver van wat ik nu doe. Ik was daar echt. Het is gewoon een typisch voorbeeld van aan het onderzoeken wat mijn character zou zijn en wat bij me past en niet. En je hoort hier wel al een beetje die combi van science meets magic, hè, waar het begon tijdens mijn studie geneeskunde. Maar nog helemaal niet zoals ik het uiteindelijk nu in Mindfuck laat zien. Maar wel, je kijkt er wel met een positief gevoel op terug. Ja, omdat ik het gewoon een mooi studentenavontuur vond. Oké, dat klinkt bijna als een jeugdzonde. Nou ja, kijk, de radioluisteraars hebben deze beelden niet gezien, maar ja. Dat verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Nee. Lekker SBS. Maar ja, voor mezelf was het een mooi avontuur. Ja, laten we eventjes teruggaan dan naar het moment dat het echt begon, 2015. De allereerste aflevering van Mindfuck, waarin je onder andere Spike, de gitarist van Direct, op zijn nummer zette. Want jij speelt een fragment wat hij alleen maar in zijn hoofd heeft zitten. Dat klinkt zo. Ik wil heel even je pols vasthouden voor dit experiment. Stel je voor, als je mij in mijn ogen aankijkt, dat je aan iets heel persoonlijks gaat denken. Bijvoorbeeld je pincode. Ja. Oké, maak je hoofd even leeg. Dan vraag ik je, als ik mijn vingers knip, om tot 10 te tellen. Denk aan het eerste getal van je pincode. 1. Harder, 2, sneller. 3, 4, sneller. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Denk aan het tweede getal van je pincode. 1, 2, 3, 4, 5, in werkelijkheid 6, 7, 8, let ik op verschillende lichamelijke signalen. Zoals hartslag, ademhaling of de kijkrichting van iemands ogen. Het vierde getal van je pincode. Denk eraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 0, 2, 6. Ga weg. Nee, dat kan niet. Ja, dit komt wel uit die eerste aflevering. Is een ander fragment. Maar goed, we hebben een idee dat je toen ook al gelijk de aandacht van de kijker wist te pakken. Als je nu die eerste aflevering of afleveringen terugkijkt, wat is dan de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt? Tot 6, 7 seizoenen zijn er inmiddels. Ja, nou, ik ben wel heel trots als ik dit hoor. Want ook hier ben ik uiteraard nog zoekend. Het was het eerste seizoen wat we dan maakten. Maar hier, hier. Je ziet wel sowieso meteen de combi, hè, tussen illusie en wetenschap. Dus ik leg een klein beetje uit hoe op basis van allerlei input die zij niet door heeft haar pincode probeert te achterhalen. En iets dergelijks deed ik met Spike ook. Maar de ontwikkeling die ik... Ja, daar was ik ook gewoon echt nog een groentje. En gewoon... We gingen maar wat proberen. We hadden het geluk dat we het voor NPO 3 mochten maken. En we waren super enthousiast erover. Maar geen idee wat wel of niet werkte qua presentatie, qua spanningsopbouw, qua reveal. Dus daar dat was nog een beetje zoeken. En inmiddels, ja, we hebben inderdaad zoveel seizoenen gemaakt voor Mindfuck. Inmiddels weet ik natuurlijk veel beter wat wel en niet werkt qua tempo. En ben ik zelf ook wel echt een stuk meer ontspannen, moet ik eerlijk bekennen. Ook gewoon op de draaidagen. Maar wij mensen verklappen dus zoveel met ons lijf. Ik bedoel, blijkbaar zat zij aan een hartslagmeter of zo. Want anders had jij... Nee, ik was de pols aan het meten terwijl ze antwoorden gaf. Ja. Oké. En dan ben jij 100% zeker van je antwoord eigenlijk? Nou, kijk, ik creëer de illusie dat ik 100% zeker ben. Dat is natuurlijk wel een verschil, hè? Nee, maar het is heel vervelend als je zegt dat het een andere code is dan het is uiteindelijk, toch? Ja, nee, dan... Dat is nou precies het onderscheid tussen wetenschapper en illusionist. Ik gebruik wel wetenschappelijke principes, maar ook illusionisten trucs. En ik gebruik het kriskras door elkaar heen. En als kijker weet je nooit precies wanneer ik wat gebruik. Nee, maar ben jij dan op dat moment eigenlijk ook doodsbang dat je net dat laatste cijfertje niet goed hebt? Nou, dus hier wel. Dus net bij het filmen van het eerste seizoen. Maar inmiddels dus niet meer. Want je komt gewoon, als je iets honderden keren doet, veel meer in je gewoon alles onder controle. En de grap is dat het daardoor ook minder vaak misgaat. Omdat je gewoon, je hebt een soort natuurlijke ontspannenheid. Net zoals een chirurg die voor de 1000ste keer een blinde darm moet verwijderen. Dan kan die ook gewoon zonder nadenken. En dan sluipt er ook geen fout in. Nou, voor mij geldt precies hetzelfde. Ja, Nou, inmiddels ben je natuurlijk gewoon een soort beroemdheid eigenlijk. Wordt waanzinnig goed bekeken, jouw programma. En dat leidt er dus toe dat jij gevraagd wordt wel eens voor een eenmalig optreden om met een privéjet naar, nou ja, naar zonniger oorden te vertrekken. Ja. Ik snap dat je niet wil vertellen van wie het was, maar vertel even wat meer. Want jij komt dus op een waanzinnig feest terecht. Ja. Voor een heel hoog bedrag waarschijnlijk. Hoeven we ook niet te weten. Maar vertel. Nee, ja, kijk, wat ik voornamelijk doe naast Mindfuck zijn optredens op congressen en zo. Dat zijn gewoon zakelijke evenementen waar ik heel het land afreizen. En dan af en toe zijn er particulieren die dan gekke ideeën hebben of die het leuk vinden als ik eventjes op zo'n feest langskom. Ja, en dan, ja, dan kom je in een wereld terecht. Dat is gewoon zo maf. En, namelijk, hoe ziet hij eruit? Nou, gewoon ja, beetje zo, gewoon de jetset wereld. Great Gatsby-achtige feesten waar ik dan even een uurtje mag mindfucken. Ja, rijkelijk de champagne. Ja, gewoon een beetje die clichés. Ja, er zijn dat soort feesten. Ja. Staan wel. En dan, ik doe dat helemaal niet vaak, maar af en toe is het wel leuk om even van te proeven. Van maar zo'n dan wereld. Zie jij, ik bedoel, een jongen uit Delft. Ja. Heeft grote geneeskunde. Ogen. Nou ja, dan zit jij in zo'n privéjet. Ja. En wat denk jij dan? Nou, dan krijg je die glimlach niet van mijn mond. Want het is gewoon te bijzonder dat ik het privilege heb om dat mee te mogen maken. En dat zal ik ook nooit vergeten. Ik ben daar gewoon echt heel dankbaar voor. Dat is trouwens niet de reden waarom ik het ben gaan doen. Want ik überhaupt na mijn studie geneeskunde dacht ik nooit van, wacht maar, ik ga dit doen. Want dan zit ik over 20 jaar een keer in een privéjet naar een optreden. Maar Het is wel prachtig dat ik de twee dingen mag doen die het dichtst bij mij zitten. Wetenschap en illusie, waar je echt gewoon midden in de nacht voor wakker mag maken. En dat je als spin-off af en toe dat soort crazy avonturen meemaakt. Nee, want jij wil uiteindelijk ook, hè, je had het net dan over dat placebo-effect. Je wil ook iets doen aan misschien iets ontwikkelen, begreep ik. Aan pijnbestrijding en bestrijding van angst bij kinderen. Ja, ik ben dus nu een beetje de wetenschap aan het gebruiken om mijn illusies te versterken. Maar de andere kant op kan dus net zo goed relevant zijn. Hè, om te kijken wat de kennis die ik heb over illusies kan doen richting inderdaad wat je zegt, angst of pijnbeleving bij patiënten. En ik ben bijvoorbeeld ook ambassadeur geworden van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. En daar ben ik onderzoek aan het doen naar het effect van illusies pre- en postoperatief bij kinderen met hartkatheterisatie. Dus zo ben ik along the way wel een klein beetje aan het kijken wat ook mijn gekke soort van wereld qua illusies en alle trucerijen en methodieken die daarbij komen kijken, hoe ik die ook wetenschappelijk gezien wellicht kan inzetten. Niet alleen maar entertainment dus. Dus dat is een beetje dat geëngageerde toch iets meer maatschappelijk inzetten. Ja, zeker. Maar wel gewoon in die combinatie. Dat een beetje smerig woord, maar edutainment. Dat past denk ik op dit moment in ieder geval echt wel het beste bij mij. Ja. Margreet zei het al, je bent uitgegroeid tot een echte BN'er dankzij Mindfuck. Je wordt ook gevraagd voor allerlei programma's. In 2018 doe je bijvoorbeeld mee samen met je beste vrienden Oscar en Dylan aan het programma Waar is de Mol? Waarin je samen met Johnny de Mol door Amerika een reis hebt gemaakt. En toen kwam toch ook even de American Dream even bovendrijven. Jongens, we zijn in Amerika. Dan moet het wel een beetje gaan kriebelen, toch? Om hier iets te gaan doen. Dat klopt ook wel. Het idee dat je buiten de grenzen gaat opereren. Ja, nee, dat zie ik wel zitten. Ik kan me ook voorstellen dat het hier supergoed werkt. De combinatie die wij hebben van magie met wetenschap, die is wel nog echt nieuw. En Amerikanen zijn natuurlijk super expressief. Dus qua reacties kan dat ook alleen maar iets heel moois gaan worden. The American Dream dus. Alive and kicking. Absoluut. Wij zien het wel gebeuren. We zijn 5 jaar verder. We kennen allemaal het verhaal van Hans Klok die daar in Las Vegas heeft gestaan. Hoe zit het met de American Dream van Victor Mits? Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, dit gebeurt ook wel bij zo'n kampvuurmomentje. En dan ben je daar en dan ga je er zo over praten. Dat roept het moment dan een beetje in je op. Maar het is ook weer niet zo dat mijn American Dream, dat nou echt bovenaan het lijstje staat, eerlijk gezegd. Het staat nog wel op het lijstje en het lijkt me nog steeds heel tof om te doen. We hebben natuurlijk ook een keer een seizoen Mindfuck in Duitsland mogen maken. Dat vonden we echt wel een hele grote eer dat ze ons vroegen. En dat ik Duits moest leren bij de nonnen in Vught. En we moesten het Mind Magic noemen, want Mindfuck was niet in vragen. Oh, en daar ging jij gewoon zonder probleem mee akkoord? Ja, dat wel. Ja, nee, dat was gewoon echt een heel mooi avontuur. Dat we heel Duitsland konden rondreizen en dat het ook echt een groot succes daar is geworden. Maar tegelijkertijd super intensief om te doen, parallel aan de seizoenen in Nederland. Dus ja, dat hou ik ook wel in mijn achterhoofd. Als er vragen komen uit het buitenland. Ja, we hebben dat klinkt heel mag, maar ook inderdaad wel gewoon dat soort concrete aanvragen. Maar of heb niet je meer toen willen. Geprobeerd in Amerika? Heb je lijntjes uitgegooid? Nee, eigenlijk heel eerlijk houden we de boot nog steeds een klein beetje af. Zijn wel verkennende gesprekken. Jullie geweest. Houden de boot af? Ja, ja. Waarom zou je dat doen? Nou, wat ik net zeg, dat het ook wel hier. Ik vind het ook zo mooi om in Nederland het programma te mogen maken. En ik heb mijn optredens en alle spin-offs met de boeken en zo. En mijn privéleven. Ja, dus een dochtertje inmiddels. Precies. Dus dat. Ja, ik vind het ook altijd een beetje een valkuil. Dat zeg ik wel vaker. Een valkuil dat je een soort van al zoveel hebt gekregen. Dus me al heel veel gegund. En dat je dan daar niet van kunt genieten. Omdat je nog zo'n hogere stip op de horizon voor jezelf zet. Namelijk die American Dream. Waardoor je eigenlijk nooit een beetje achter zo'n stok aan het aanrennen bent. Dus ik ben, voor mij kan het naast elkaar bestaan. Het lijkt me gigantisch tof om te maken. En staat nog op het lijstje. Maar gebeurt het niet, ben ik een even gelukkig mens. Wat nog meer op het lijstje staat, is de koning. Die jij wil vragen om een keertje mee te doen. Nou, die heeft ook meegedaan aan een podcast. Zijn er brieven richting Koninklijk Huis verstuurd inmiddels? Nee, eigenlijk. Nee, dat heel eerlijk, dat valt alweer een beetje tegen van mij. Ik heb wel een keer commissaris gevraagd hoe ik dat ze moeten aanpakken. En die zei inderdaad, je moet een brief schrijven. Maar de commissaris? Ja, van de koning. Ja. Maar ik heb ook wel eens voor de koning mogen optreden. Al en meerdere wat zei die commissaris? Die zei, ja, ik kan best een brief schrijven. Ja. Dus dat moet via de officiële weg. Dus het wordt toch maar die brief schrijven dan. Goeie voornemen voor 2024. Precies. Ik heb nog een fragmentje uit dat programma Waar is de Mol? Met Johnny de Mol waarin je meedeed in 2018. Want dan werd je zelf namelijk ook in de maling genomen. Als je denkt een iconische foto, een albumfoto van U2... na te maken op een bekende plek, namelijk Joshua Tree National Park. Jij gaat een selfie maken. Ja, je moet een beetje draaien en jij kijkt die kant op. Dit is hem wel. Vet. Huppakee. Nice. Super stoer. Victor, zou jij van mij even in het heel kort kunnen herhalen wat we hier doen en waarom? We staan hier in Joshua Tree National Park om de hoesfoto van de Joshua Tree van U2 na te maken. Als ik jullie nou eens vertel dat die foto hier helemaal niet is gemaakt. Echt? Echt niet? Wat een mindfuck. Kleine mindfuck. Zie je dat vaker, dat mensen om jou heen jou in de maling willen nemen? Ja, Johnny die doet alleen maar dit soort. Die vindt het dan lekker om mij terug te pakken. Die had ook iets stiekem in mijn zak gestopt en zo in die aflevering. En mijn vrienden doen dat ook. Ja, dat is natuurlijk. Ja, ik snap dat gevoel ook wel. Noem eens een voorbeeld van een vriendengrap naar jou toe. Even kijken. Er is niet eentje die me zo 1, 2, 3. Te binnenschiet, eerlijk gezegd. Maar ja, het is eigenlijk meer gewoon in zijn algemeenheid zo dat het, ja. We hebben op kantoor. Mindfuck is een heel team, hè? Dus je ziet mij altijd, maar we hebben ook gewoon andere illusionisten die wel eens met ons meedenken. En Oscar natuurlijk en Floor. Dus wij op kantoor is het sowieso altijd wel het uitproberen van nieuwe trucjes, illusies. Dat is bijna elke dag zo. En dat schaar ik dan ook al een beetje onder. Even kijken of we Victor kunnen pakken, als het ware. Als ik het niet door heb of niet meteen, dan is het vaak wel een goed ding natuurlijk. En jullie verzinnen je eigen trucs, dus lees jij dan een boek? Of hoe kom je aan een nieuwe truc? Wat is het beginpunt? Voor mij is het toch wel vaak boeken. Ja, maar het kan ook zijn dat ik. Heel grappig voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld nu zelf, daar had je net al even over een nieuw boek geschreven, Mindfuck Challenges. En daar zit ook een experiment in, wat ik een keer van mijn nichtje van 9, die was destijds 9, heb geleerd op een feestje. En dan zou je denken van ja, je kent alle basisdingen wel. Maar zij deed een heel simpel dingetje bij mij. En dat experimentje ken ik gewoon nog niet en ik trapte er ook nog in. Oh. Ja, het is heel, heel flauw. Maar waar het feitelijk op neerkomt is dat je iemands rechterhand pakt. En dan steek je linker wijsvinger uit en dan beweeg je langzaam de vingers naar elkaar toe. En dan zeg je, oké, jij moet het moment zeggen waarop we elkaar aanraken. En dan pas als die vingers elkaar aanraken, zegt die ander ja of nu. En dan zeg je, maar we houden elkaar al de hele tijd vast. En dan wijs je naar die hand die elkaar al de hele tijd vast hebben. En dat klinkt heel simpel zo, als ik het vertel. Maar mijn nichtje liet me er echt intrappen. En dat is dan bijvoorbeeld een challenge die ik in een nieuwe boek heb gestopt. Dus voor mij kan inspiratie vaak voor mij ook wel uit boeken komen. Maar het kan ook dus net zo goed op een feestje van een nichtje of een kunstwerk wat ik zie of wat dan ook. En dan zeg je, mag ik deze gebruiken? Ja, en wel even netjes toestemmen vragen. Ja, precies. De Media Week Awards TV. Ja, tot slot nog even een blik op de afgelopen tv-week. Uiteindelijk op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik altijd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, gisteren was er ook magie te zien op tv in het programma Holland's Got Talent All Stars, waarin een aantal van de beste acts van de afgelopen jaren hebben opgetreden. Waaronder Mickey Dark, een angstaanjagende gothic magician die nooit praat en allerlei horror acts doet. Hij haalde de halve finale in 2019. Hij deed ook mee met succes aan Britain's Got Talent en America's Got Talent. En hij maakte gisteren weer indruk met bizarre trucs. Zo zaagde hij zichzelf doormidden, waarna hij toch nog even een humorstaartje aan zijn act reigde. Want hij haalde allemaal ballonnen uit zijn bloederige lijf. Nou, de jury was onder de indruk. Dan, ik heb je zo zien glunderen. It's so twisted, but I love it. Ja. It is, it's an overall experience. Want hoe ben je thuis met de feestdagen? Chantal, jij was in 2019 was je niet zo enthousiast. Althans, het is niet echt jouw act. Kan je nu wel zien dat het een hele goede act is? Ja, therapie doet een hoop. Ja, Victor, volg jij dit soort talentenjachten een beetje? Kijk je, wie is de nieuwe generatie? Wat zijn de nieuwe talenten? Niet echt eigenlijk. Af en toe wordt wel eens wat naar me doorgestuurd. Dus dan kijk ik het eventjes. Maar hier had ik bijvoorbeeld niet van gehoord, nee. Ja, laten we dan naar het tv-moment van de week gaan. Want Victor, jij krijgt concurrentie. Vrijdag bleek namelijk dat Herman van der Zandt, jawel, ook een aardig potje kan goochelen. Omdat hij per 1 januari overstapt naar KRO-NCRV, moest hij afscheid nemen van de NOS. En zijn laatste tv-programma was het prachtig gemaakte Uit het Leven, waarin de mensen die ons dit jaar ontvielen nog eenmaal in de spotlights stonden. Maar aan het einde van Hermans laatste NOS-dienst plukt hij letterlijk het NOS-logo uit de linkerbovenhoek van het tv-scherm, stopt het in zijn binnenzak en als ware Houdini-act tovert hij zichzelf weg. Het tv-moment van de week. Dat was het dan. Laten we met Martine Tangen hopen dat het inderdaad allemaal weer goed komt. Dank dat u bij ons was. En deze, die stop ik hier. Goedenavond. Ja, nou, we hebben hem dus niet gezien hier in de studio, maar heb jij hem gezien toevallig? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar... Nou ja, ik vond het eigenlijk wel een talentje. Echt wel een magiebelofte voor de toekomst. Hij swipte zichzelf eigenlijk weg. Het was een beetje een verwijzing naar zijn oude bijnaam Herman de Scherman, ja. Natuurlijk. Voor de luisteraars die het niet gezien hebben, het zag er heel leuk uit. En vanavond neemt Herman trouwens wederom afscheid dan als vaste gastheer van de Max Quiz met het mes op tafel. Waarin, let op, Maarten van Rossum en Philip Freriks ook te gast zijn. Dus ik kan me toch voorstellen dat jij daar een beetje van baalt. Je moet wel toch exclusief Philip en Maarten op Oudjaarsavond te gast hebben. Maar je moet het delen met Herman. Ja, heel eerlijk. Op zo'n manier kijk ik helemaal niet naar televisie. Wij maken gewoon een prachtig uur mindfuck. En we hopen dat daar zoveel mogelijk mensen van gaan genieten. En dat ja, wat er dan voor de rest omheen speelt, daar kan je dagenlang met heel Televisie Nederland over praten. Maar in die end kan je maar één ding zelf doen. En dat is een mooi programma maken. En dat is denk ik heel erg gelukt. Komt er een vervolg van Mindfuck komend seizoen? We zijn wel weer met leuke dingen bezig. Dus er komt inderdaad weer een nieuw seizoen aan. Maar hoe, wat en wanneer, dat hoor je op een later tijdstip. En deze oudejaarsdag, hoe ziet hij er verder uit? Ik ga zo meteen gezellig met vrienden en familie zelf borrelen. En lekker oliebolletje eten. En dan heel suf misschien. Maar dan kijken wij toch met z'n allen ook om 20:30 de Mindfuck Oudejaarspecial. Tuurlijk. Ja. En dat toch verrast zijn. En daarna trouwens ook nog wel de oudejaarsconferentie van Micha Wertheim. Want, ja, hoe ga ik dit nou vertellen? Er speelt meer op NPO 1 vanavond dan misschien alleen de aflevering Mindfuck zelf. Maar okay. Nou, dan weten wij jij genoeg. Bent te zien. Dat ga je vanzelf meemaken. Jij hebt een volle avond met jezelf vanavond, denk ik zo. Hij tovert zichzelf overal. Een heel, heel mooi 2024 alvast gewenst. Dank jullie ook ontzettend natuurlijk. Ontzettend leuk dat jij er was, Victor Mits. Dank je wel voor je komst. Thanks. Jouw oudejaarsspecial vanavond. Ik zeg het nog maar eventjes. 21:55, NPO 1, Avro Tros. En je hebt dus een nieuw boek samen met Oscar Verpoort. Jouw collega en vriend Mindfuck Challenges. Yes. Goed, tot zover. Wij gaan straks na het nieuws praten met onze sportgast. En dat is vandaag scheidsrechter Dennis Hiechler. We spreken hem zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. 2023, echt een overgangsjaar, een transitiejaar. 2023 wordt anyway een belangrijk transitiejaar. Is het een transitiejaar geworden? Ze hebben wel gelijk gekregen. De podcast over actuele politieke kwesties. 2024 wordt weer onvoorspelbaar. Ik zou het misschien wel een transitiejaar durven te noemen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Stemming van Vullings en van der Wulp. Anyway wordt een transitiejaar. Transitiejaar. Van het ene kabinet naar het andere kabinet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Je hebt tot vanavond 7 uur om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu, 15 maanden gratis. Hey, wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Het nieuwe seizoen van Caro NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, zometeen in de perstribune. Het jaar van onze sportgast. En dat is vandaag voetbalscheidsrechter Dennis Higler. Inmiddels is hij een van de topscheidsrechters van ons land. Zo floot hij 2 weken terug nog de topper tussen AZ en PSV. Ja, wat zijn zijn ambities voor het nieuwe seizoen en het nieuwe jaar vooral? We gaan het zo horen. Nu eerst het laatste nieuws. Op verschillende plekken in Noord-Holland is er overlast door het hoge water. Het NOS Journaal, Dorot Megens. Door de hoge waterstanden in het Markermeer en het IJsselmeer zijn kelders in Noord-Holland ondergelopen. In Volendam zijn zandzakken gelegd en in Hoorn moesten mensen vannacht hun bed uit vanwege overstromingsgevaar. Contact daarom nu met verslaggever Lennart Swols. Die is in Hoorn. Lennart, hoe hoog staat het water daar nu? Ja, het water staat ongeveer op enkelhoogte hier in de hoofdweg van Visserseiland bij Hoorn. Het is al wel wat gezakt. De stoep die staat niet meer onder water. Dat was vanochtend nog wel het geval. En ook hier zie ik overal zandzakken die tegen de deuren en de garageboxen zijn gelegd. En dat was vanochtend vroeg al gedaan om te voorkomen dus dat het water ook de huizen in zou stromen als het zover zou komen. Maar dat valt nu dus allemaal wel mee en het is dus weer aan het zakken hier. Ja. Heb je daar mensen gesproken die uit hun bed zijn getrommeld vannacht? Ja, het is hier best wel druk nu ook. De meeste mensen die ik hier heb gesproken, dat zijn mensen die verderop wonen. En die komen eens even kijken, wat foto's, wat video's maken. Ramptoerisme, zeggen ze zelf grappend. En ik heb ook wat inwoners hier uit de straat kunnen spreken, die dus inderdaad uit hun bed zijn geweld vanochtend. Maar die zeggen eigenlijk ook allemaal hetzelfde, dat ze denken dat het wel meevalt. Die maken zich niet zoveel zorgen. Meneer, u bent foto's, filmpjes aan het maken? Ja, een fotootje. Ja, klopt. U het wel eens eerder zo hoog zien staan? Hier niet, moet ik zeggen. U wordt hard gelachen, maar jullie wonen hier? Ja, klopt. Ja, hier op het Visserseiland. Bent u geschrokken? Nou ja, een beetje. Ja, goed. We waren goede hulpdiensten. Er was een hoop man gelijk die kwamen helpen. Dus was het prima. Maar wat moest er allemaal gebeuren? Nou ja, het water stond hier tot aan de stoep, zeg maar. En de garages die dreigden onder te stromen. Dus ja, er moesten wel zandzakken voor de deur en auto's moesten weg. 7 uur 's ochtends stond politie voor de deur. Toen dachten we even, okay. Maar volgens mij gaat het niet heel veel hoger worden dan dit. Bent u geschrokken? Nou, eigenlijk niet. Omdat het is niet dat het overstroomt of zo. Maar het is wel dat je denkt, ja, het is wel aan de lijn der verwachtingen qua klimaatverandering. Dat heb ik wel. De hoogste punt kan nog, geloof ik, dinsdag komen. Dus dat wordt nog even afwachten. Maar het gaat wel goed komen. Een verslag vanuit Hoorn was dat, van verslaggever Lennart Swols. Op de Rode Zee zijn twee raketten neergehaald door de Amerikaanse marine die vanuit Houthi-gebieden in Noord-Jemen waren afgeschoten. Ook zijn er drie bootjes tot zinken gebracht. De marine reageerde op een noodoproep van een Deens vrachtschip dat door een raket was geraakt. Rederij Maersk heeft opnieuw besloten het gebied voorlopig te mijden. Correspondent Daisy Moore. Daisy, midden november vorige maand begonnen de aanvallen van de Houthis op de internationale scheepvaart in de Rode Zee. Jullie hebben gesproken met een van de leiders van de Houthis. Wat is hun bedoeling? Ja, hij vertelde dat ze deze aanvallen op vrachtschepen uitvoeren omdat ze de Palestijnen in Gaza willen steunen. En hij zei in het interview dat door een lokaal team voor ons gedaan is dat de oorlog in Gaza direct moet stoppen en dat mensen daar voedsel, water, medicijnen en brandstof moeten krijgen. En dat zodra dat gebeurt, er geen schip meer door ze zal worden aangevallen. Dus ze hebben daarmee de oorlog tussen Israël en Hamas echt op een internationaal niveau gebracht. En doen ze dit op eigen houtje of hebben ze steun van andere landen? De Houthis krijgen steun van Iran. En samen met andere door Iran gesteunde groeperingen in de regio vormen ze wat ze noemen de as van het verzet. En daarmee steunen ze Hamas en de Palestijnen. Dus ze doen dit zeker niet helemaal op eigen houtje. En het moet ook in de regionale context worden gezien. En dit is ook wel echt hun kans om te shinen, een plek op het internationale toneel te veroveren. Want het is op dit moment niet zo makkelijk voor de internationale gemeenschap om de Houthis zomaar te laten stoppen met deze aanvallen. En dat werd ook wel duidelijk in dat interview met Mohammed al-Houthi, dat politieke kopstuk. Van de internationale gemeenschap en Amerika trekken ze zich niet zo heel veel aan. Over die internationale operatie die wordt opgetuigd nu. Twee raketten zijn inmiddels neergehaald door de Amerikanen. Ze proberen meer landen daarbij te krijgen, de Verenigde Staten. Wat heeft hij daarover gezegd, die meneer al-Houthi? Ja, daar wist hij natuurlijk ook van. De coalitie die met marineschepen de aanvallen in de Rode Zee zal moeten gaan verijdelen. Nederland levert voor nu twee stafofficieren aan de missie. En daarover zei hij dat naarmate de hoeveelheid oorlogsschepen toeneemt op de Rode Zee, ze ook een makkelijker prooi zullen worden voor hun strijdkrachten. Dus hij adviseerde Nederland eigenlijk niet mee te doen, maar juist druk op Israël uit te oefenen om een einde aan de oorlog te maken. Daisy Moore, dankjewel. Rusland heeft vannacht opnieuw tientallen luchtaanvallen met drones uitgevoerd op Oekraïne. Vrijdag waren steden in het hele land doelwit. Vanochtend was de Russische aanval vooral gericht op het zuiden en oosten van Oekraïne. De Australische wielrenner Rohan Dennis is aangeklaagd voor het doodrijden van zijn vrouw Melissa Dennis. Hij zou haar hebben aangereden met een pick-up truck. Rohan Dennis is op borgtocht vrij, moet in maart voor de rechter komen. In een huis in Eerbeek in Gelderland heeft de politie 570 kilo vuurwerk gevonden. Het grootste deel daarvan zou zwaar en illegaal vuurwerk zijn. Het lag in de woonkamer, daar werd ook gerookt. Twee verdachten zijn opgepakt. Het NOS Journaal. De brandweer is vannacht op meerdere plaatsen in het land uitgerukt na incidenten met vuurwerk. Er waren vooral autobranden en in brand gestoken afvalcontainers. In Veldhoven brandden 4 voertuigen uit. Verslaggever Ilse Schoenmakers van Omroep Brabant zag tegen het middaguur hoe een bergingswagen de wrakken ophaalde. 1 wagen staat erop, 1 busje van de buitenschoolse opvang. Een busje hangt erachter en daarachter staat nog een busje wat helemaal in brand opgegaan is. De auto waar de brand uitgebroken is, die is een klein half uurtje geleden al opgepikt. De brand in Veldhoven begon in een auto op een trailer. Hoe, dat is nog niet duidelijk. Ja, ze verwachten van vuurwerk in ieder geval. Er ligt hier nog wat, liggen hier nog wat vuurwerkresten, maar ook verderop in de wijk lag wat vuurwerk. Ik ben ook de wijk ingegaan om eens te vragen van, goh, hebben jullie iets gehoord? Speelt dit vaker? En de mensen vertelden mij, nou eigenlijk is er minder vuurwerkoverlast dan andere jaren. Er wordt al wel de hele week afgestoken, ook hier op deze parkeerplaats. Dus ze verwachten wel dat dit ook met vuurwerk te maken heeft. In Poederooien bij Zaltbommel ging een caravan in vlammen op. In Rode in Drenthe ontstond brand in een woning na een harde knal. En omwonenden zagen daarna jongeren wegrennen. Een groep van zo'n 40 mensen heeft vannacht in het Friese Verwert agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook voorbijrijdende auto's werden bestookt. Politie was afgekomen op een brandmelding. Niemand raakte gewond, wel is er schade aan een politieauto. De ME werd in Verwerd ingezet om de rust te herstellen. Er is niemand aangehouden. Ondanks de regen en de wind wordt er op veel plekken gewoon Oudjaarsdag gevierd. Zoals in Rosmalen, waar de oliebollenkraam op volle toeren draait. Dit is de drukste dag van het jaar. We verkopen ongeveer 10.000 oliebollen en appelflappen en dat soort zaken. Hiermee halen wij ook wat geld op voor de kindervakantieweek om de inschrijfkosten laag te houden. Ja, en dan zie je gewoon dat de bollen als warme broodjes over de band gaan. En op steeds meer plaatsen op de wereld is het inmiddels 2024. Het eiland Kiribati in de Stille Oceaan was als eerste aan de beurt. Maar inmiddels is het ook in Nieuw-Zeeland 2024. De weersverwachting bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Bij een matige en aan zee harde zuidenwind is het zo'n 9 graden. Komende nacht tijdens de jaarwisseling waait het stevig. Zijn er buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overdag, nieuwjaarsdag, eerst buien, later vaker droog. En het blijft zacht, 8 tot 10 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op deze laatste zondag van het jaar is scheidsrechter Dennis Hichler onze sportgast. De voetbalcompetitie ligt stil in verband met de winterstop. En dus had hij tijd om te komen. Vertellen gaat hij over het jaar dat achter hem ligt. En natuurlijk over zijn vak. En dat is een vak waarbij je op het scherpst van de snede in soms kolkende voetbalstadions beslissingen moet nemen. En dat bij wedstrijden waar heel veel van afhangt. Tjonge, Dennis Hichler, welkom. Dankjewel. Ja, Oudjaarsdag. Heb jij tradities Oudjaarsdag? Behalve oliebollen waarschijnlijk? Nee, eigenlijk niet. Het is lekker een periode waarin je vrij hebt. Tijd voor familie, voor vrienden. Dus geen vastige dingen. Nee. Maar wat ga je dan doen vanavond? Zit je voor de tv of heb je een feestje? We hebben lekker Radio 2 aan en wat eten, wat drinken, spelletjes spelen. Wachten op Bohemian Rhapsody. Eigenlijk vrij rustig, inderdaad. Wachten op de afsluiting van Queen. Nu ja. Wel Radio 1 toch eventjes thuis, neem ik aan? Nu staat Radio 1. Ja, dat mag je toch aannemen. Zeg, ja. Ron Vergouwen, ja. Jij gaat weer een vuifje hebben. Dat weet je helemaal niet. Jawel, want dat doe je elk jaar. Over tradities gesproken. Ja, tuurlijk. Ja. Je moet het goede nieuw, het oude nieuw met een mooi feestje beginnen, vind ik altijd. Dennis, ik ben gaan kijken wat ik allemaal van jou kon vinden. We gaan onder andere bijna 20 jaar terug in de tijd zometeen. Dus hou je vast, zou ik zeggen. En aan het einde van het uur een blik op de radioweek met radiobloopers. En misschien iets uit de top 2000, wie zou het zeggen? Nog 2 uur, of nog tot 2 uur moet ik zeggen. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Dennis Hichler, geboren op 30 september 1985 in Hilversum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Genieten kan ik van deze situatie op het veld? Ja, eigenlijk mooie acties. Ik heb een van de mooiste plekken om dat te zien. Ja, inderdaad. Dit heb ik geleerd als scheidsrechter. Assertief. Je wordt er heel assertief van. Voor deze speler heb ik een zwak. Niet specifiek een speler, maar vooral spelers die langer bij hun club spelen. Echt kwaad kan ik worden in het veld als... Als ze aan mijn integriteit komen. Dit heb ik veranderd aan mijn body language. Ik ben een stuk rustiger geworden. Deze opmerking van een speler na afloop van een wedstrijd herinner ik me nog. Ja, niet specifiek een opmerking, maar vaak gaat het over spelsituaties... Waar spelers ook wel een beetje over willen discussiëren. Dus eigenlijk wel leuk. Mijn favoriete kleur voor een scheidsrechterstenu is... Traditioneel zwart. Deze spelregel moet wat mij betreft veranderd worden. Specifiek vind ik het moeilijk om er een te noemen... maar we moeten met elkaar de snelheid in het spel houden. Dit vind ik de beste scheidsrechter aller tijden. Voorheen had ik Colina gezegd, toen ik net begon met fluiten. Maar nu zou ik toch ook Björn Kuipers willen noemen... waar ik mee heb mogen werken en ook een hoop van geleerd heb. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Björn Kuipers is hier binnenkort de gast trouwens. Ja. Waarom wint hij het van de Colina? Ik heb hem van dichtbij mee mogen maken. Dus ik denk dat ik veel meer weet hoe hij is, hoe die dingen oplost enzovoort. Ik vind een enorme manager, teamplayer. En ik weet hoe hij dingen oplost. Hij is een teamplayer. Waar blijkt dat dan uit? Dat hij... Je doet het natuurlijk niet alleen als scheidsrechter. Nee, je hebt een team. Je hebt een team. Ja. En dat team is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Het met elkaar doen. Ook zorgen dat je met de input van collega's iets kunt. En hij is erg goed in mensen in hun kracht zetten. En welke mensen dan in zijn collega's bedoel je? De assistenten langs de zijlijn, de vierde official. Vroeger de extra assistent op de achterlijn. Wat tegenwoordig natuurlijk de VAR doet. Dus hij weet precies van hey, hoe moet ik mijn team runnen om ervoor te zorgen dat wij met elkaar de juiste beslissingen nemen, de beste prestatie leveren. En jij zei, ik heb veel van hem geleerd. Wat doe jij dan nu ook om jouw mensen, zoals jij dat zei, in hun kracht te zetten? Je kopieert niet iets één op één, want daar prikken mensen wel doorheen. Maar je haalt er wel dingen uit van hey, wat past bij mij? En je kijkt ook vooral wat past niet bij mij. Ik vind het belangrijk om input te filteren die ik van collega's krijg. Ik heb één paar ogen, dus ik kan niet iedere situatie zien. Het gaat zo snel tegenwoordig dat alle herhalingen die je hebt met super slow-mo, et cetera. Ja, dat valt niet live altijd goed te zien. En dan is het wel belangrijk dat je luistert naar je mensen die langs de lijn staan. Die misschien een betere hoek hebben. Die jou kunnen overtuigen van hey, ik heb dit gezien, daar moet je wat mee. Of een VAR die iets rustig terug kan kijken aan de hand van verschillende hoeken en beelden die ik gewoon op het veld niet heb. Ja, dus eigenlijk zeg jij in hun kracht zetten, daarmee zeg je eigenlijk het andere woord voor ze serieus nemen en hun vakmanschap zien. Ja, maar ook als ik bijvoorbeeld wat druk word of misschien een keer wat emotioneler reageer op een reactie van een speler, een collega die me even, Dennis, die even die rust terugbrengt. Ja, ja, dat krijg je dan via je oortje te horen. Ja, dat is het voordeel van die headset. Ja, dan zeggen ze, Dennis, even rustig. Ja, of tel even tot 10 of weet je. Ja, wat mooi. Ja, wat leuk is natuurlijk dat jij zegt, hè, genieten kan ik van deze situatie op het veld. Nou, mooie acties. Inderdaad, jij staat er natuurlijk met je neus bovenop. Zeg jij dan ook wel eens tegen een speler, mooi man? Ja, juist. Ja? Want anders ben ik alleen maar die scheidsrechter die je komt vertellen als een speler iets niet goed gedaan hebt. Dus ik kan wel genieten van mooie acties. Of ook van een fantastische tackle om eens een bal wegspelen. Oh ja, en dan loop je even langs en zeg je dat een beetje tussen neus en lippen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, in het voorbijgaan heb je wel eens dat soort contactmomentjes. Zeker aangezien ik inmiddels langer meeloop. Spelers kennen je. En ja, dan heb je op die manier ook veel leukere interactie. Ja, en zeggen zij wel eens tegen jou, goed gezien scheids? Vaker dan je zou verwachten. Ja? Ja, je gaat helemaal glimmen als ik dat vraag. Want vaker namelijk ook van spelers waarvan jij denkt dat ik denk dat ze dat niet zeggen? Nou, kijk, weet je, het sentiment rondom een scheidsrechter is natuurlijk vaak wij zijn in focus als we dingen niet goed doen. Ja, dan krijg je aandacht, bedoel je. Precies. Ja. En daarin merk je toch wel vaak dat ook spelers zich wel realiseren van hey, je kunt het niet altijd zien. Dus dan merk je ook dat spelers wel eens in het voorbij gaan. Van, hey, knap gezien die actie. Of als je ook wel tegen ze zegt, ja, ik zeg, nou ja, dit heb ik gezien. Als het heel anders is, dan komt de VAR wel op de lijn. Ja. Maar als zij zeggen, goed gezien scheids, is dat dan iets, een goed gevoel wat je de hele dag bij je draagt, als het ware? Nee, want ja, ik sta daar ook om mijn werk te doen. Ja, je doet het gewoon goed, bedoel je. Ja, nee, ja, goed. En natuurlijk maak ik ook fouten. Ja. Alleen wel leuk, ja, nee. En wat ik grappig vind, hè, je hebt een zwak voor spelers die loyaal zijn aan hun club. Kun je dat duiden waarom je dat zo voelt? Nou ja, in de huidige voetbalwereld zie je natuurlijk heel veel wisselingen. En ik vind het wel mooi als je dan spelers ziet. Bijvoorbeeld een Bram van Polen die zijn hele carrière zo'n beetje bij PEC Zwolle speelt. Of Brama die inmiddels gestopt is bij Twente. Die natuurlijk wel even ertussenuit geweest is. Onder andere naar Australië. Maar spelers die lang bij eenzelfde club, dat vind ik wel mooi. En wat vind je daar mooi aan? Ja, bepaalde clubliefde, bepaalde loyaliteit. Niet elk jaar switchen. Dat vind je mooi? Ja. Ja, leuk. Scheidsrechter Dennis Hiechler. Hij behoort inmiddels tot een select groepje Nederlandse scheidsrechters dat ook belangrijke internationale wedstrijden fluit. In het begin van zijn carrière werd hij nog wel eens bespot omdat hij de regels wel erg strikt toepaste. Inmiddels ligt die tijd achter hem en wordt hij vooral gewaardeerd. De eerste wedstrijd die hij floot kwam voort uit een disciplinaire straf. Als voetballer had hij veel praatjes. Doe het dan maar lekker zelf als je het zo goed weet, werd er gezegd. Dit uur Dennis Hiechler op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat was in het leven van Dennis Hiechler afgelopen jaar 2023 een dag om nooit te vergeten? Ik heb de bekerfinale mogen doen. Ja. Toch wel een van de mooiste wedstrijden in Nederland. Wat herinner je ervan? Vooral dat het een hele moeilijke wedstrijd was. PSV en Ajax speelden een week daarvoor tegen elkaar in de competitie. Dus er waren nogal wat jongens die wat rekeningetjes open hadden staan. De eerste helft was vrij vervelend. En de tweede helft kwam er meer aan voetbal toe. En vrij vervelend, wat is dan voor jou als scheidsrechter heel vervelend? Eigenlijk vind ik het vervelend dat ik continu moet fluiten. Ja. Dat je continu... Ik voelde me daar niet spelleider, wat je het liefst bent. Want het gaat om die spelers. Het liefst laat je het spel het spel. Je laat ze voetballen. Alleen ik voelde me de eerste helft daar echt een politieagent. Ja, en dat is een vervelend gevoel blijkbaar. Dat continu op moeten treden. Ja, het liefst, wat we net ook zeiden, ik geniet ook van het voetbal. Het liefst laat je het voetbal. Er zijn situaties, er zijn wedstrijden waarbij de spelers daar niet mee om kunnen gaan. En dan... Ja, word je wel geacht om een impopulaire maatregel ook te nemen soms. Ja, en daar wordt dan ook op gemopperd. Ja, ja, logisch. Dat hoort erbij, ja. Als we heel even kijken naar volgend jaar, 2024, wat wens je jezelf? Poeh, ik vind het altijd lastig om vooruit te kijken van... ik wil die wedstrijd doen of ik wil die wedstrijd doen. We willen natuurlijk allemaal de mooiste wedstrijden doen. Dat wil ik, dat willen mijn collega's. Wat is voor jou de mooiste wedstrijd? Ja, een bekerfinale is heel mooi, maar je hebt natuurlijk een aantal mooie wedstrijden. Kijk, een Feyenoord-Ajax, Ajax-Feyenoord zijn klassiekers. Ze worden niet voor niks klassiekers genoemd. Maar wat ik ook mooi vind, zijn bijvoorbeeld wedstrijden... Zwolle Go Ahead tegen elkaar, NSC-Vitesse, regionale derbies... waarbij het belang voor die clubs minstens even groot is... als dat Feyenoord en Ajax kennen in de klassieker. Ja, en ga jij dan ook... bedoel, dat voor de spelers natuurlijk helder... die gaan met een bepaald gevoel dat veld op. Geldt dat dan ook voor de scheidsrechter? Ja, zeker. Daar hangt er zoveel van af, van jou eigenlijk. Je bent automatisch nog scherper. Ja, ja. Ja. En internationaal, want je bent inmiddels ook doorgebroken internationaal. Je staat op de FIFA-lijst. Wat is daar het hoog... Ja, ik bedoel, de Champions League finale, snap ik. Maar misschien zijn er wel clubs waarvan je denkt... ja, maar dat vind ik echt het allerleukst. Of een WK, weet ik het. Wat is voor jou het ultieme? Wat is het ultieme? Ja, je zegt al finales. Die zijn natuurlijk voor maar heel weinig mensen weggelegd. Dus, ik denk dat je ook reëel moet zijn... Dat ik dat misschien als scheidsrechter niet ga mogen fluiten. Alleen tegenwoordig kun je natuurlijk ook als VAR ga je mee met teams, kom je op toernooien. Dus ik hoop uiteraard een aantal mooie wedstrijden te mogen doen. Ook komend seizoen weer. En misschien wel als VAR mij door te ontwikkelen... dat ik daarin naar een eindtoernooi mag. Ja. En dan, ja, weet je, dan het hangt van zoveel dingen af. Zo'n VAR, ik bedoel, het is natuurlijk voor ons kijkers altijd heel spannend. Oh jee, de VAR die meldt zich. Maar ook voor jou natuurlijk, ja, ik denk misschien wel confronterend soms. Hoe is dat als je dat merkt? Oh, wacht eens even. Als scheidsrechter op het veld bedoel je? Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het eerste jaar dat wij met VAR gestart zijn... we zijn natuurlijk een van de eerste geweest in Nederland... Had ik wel zoiets van... Ik zag het eigenlijk een beetje als een vijand. Iemand die gaat mij vertellen wat ik niet goed gedaan heb. Ja. Maar gaandeweg leer je ook een VAR te benutten en te waarderen. Tegenwoordig heb ik eigenlijk zoiets van... ik zit lekker in mijn vel, ik fluit mijn vertrouwen in mijn wedstrijden. En als ik nou echt iets doe waarvan iedereen morgen zegt... van jeetje, wat heb jij gedaan? En dan komt die VAR wel op de lijn, die komt mij redden. Dus eigenlijk zie ik het als een stukje verzekering. Dat je het daarna dus een goede beslissing neemt. Als ik echt iets doms doe, dan komt die VAR op de lijn... en dan krijg ik dus de kans om dat te wijzigen... waarmee ik een wedstrijd beëindig met een fout minder. Ja, maar dat ligt dus eigenlijk ook aan de manier... waarop je het nu zelf interpreteert... en hem niet meer ziet als je vijand, die VAR. Nee, eerste jaar ja, is het nieuw en dan denk je... ja, ja, wat moet je ermee? Je hebt het altijd zonder gedaan. Je bent overtuigd van beslissingen die je maakt, maar... Ja. Je kunt niet alles goed zien. Nee, dat is ook zo. Even de regels, hè? Want ik vroeg welke spelregel moet er wat jou betreft veranderd worden? Zei je, nou ja, dat is moeilijk om dat concreet te maken... maar in elk geval een regel die de snelheid in het spel houdt. Oké. Okay. Maar noem eens een voorbeeld van een regel. Zou jij vinden, zoals bijvoorbeeld bij handbal gebeurt... dat spelers bij een kaart een paar minuten van het veld moeten? Ik bedoel, je kan natuurlijk heel anders omgaan... met bijvoorbeeld overtredingen. Klopt. Ik denk dat er voor's en tegens te noemen zijn. Maar wat vind jij? Ja, ik denk van het veld, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Want dan wordt de drempel om een disciplinaire straf uit te delen alleen maar hoger. Ik denk eerder aan zaken om bijvoorbeeld dat een speler waar tegen een overtreding gefloten is, dat die niet meer aan die bal mag zitten. Ja. Maar heel even, je kan toch ook denken, oké, dan wordt de drempel om een overtreding te begaan groter. Dus dan gaat dat er uiteindelijk toe leiden dat er misschien wel minder overtredingen worden begaan. Zo kan je het ook interpreteren. Ja, zou kunnen. Het is een beetje kip-ei verhaal. Ja. Gaan wij er minder voor fluiten en die lat verder wegschuiven om een gele kaart te geven? Of gaan die spelers erover nadenken van nou, misschien moet ik deze overtreding niet maken? Precies. Interessante. Ja, en wat zei jij nou waar jij voor pleitte? Nou, bijvoorbeeld dat spelers die een overtreding maken. Dan zie je vaak nog even aan die bal zitten, even tijd trekken, bal meenemen. Ja. Laat ze maar van die bal afblijven. Jazeker, maar wat is dan de straf? Dan zou je dus wel kunnen zeggen van nou, een minuut eruit of een kaart. Ja, daar zou jij wel voor zijn. Daar zou je wel over na kunnen denken. Dan hou je wel de snelheid in het spel. Denk jij daarover mee, bijvoorbeeld bij de KNVB? Nou ja, natuurlijk hebben we het met elkaar daar wel eens over. Uiteindelijk is het lastige dat wij binnen de KNVB niet de regels van het spel maken. Nee, dat snap ik. Maar mag je meedenken? Ja, uiteraard. Alle input is welkom. Ja. Of het haalbaar is een tweede. Ja. Want dat wilde ik nog even weten. 2023. Dat was natuurlijk het jaar waarin we geconfronteerd werden met het stilleggen van wedstrijden. Hoe kijk jij daarop terug? Ja, het is eigenlijk triest dat het nodig is. Nogal, Iedereen moet op het veld. En of dat nou gaat om spelers en in ons als arbitrage, maar ook mensen op de banken. Maar ik denk ook direct aan ballenjongens, fotografen, cameramensen. Iedereen moet op het veld veilig zijn of haar werk kunnen doen. En het leek erop dat het voetbalveld was niet meer heilig. En gelukkig zien we dat het aantal incidenten na de zomer echt wel is teruggelopen. Dus dat we met elkaar wel de goede kant op gaan. Zeg je daarmee de maatregel om het spel stil te leggen is effectief gebleken? Ja, in welke mate het effectief is, is niet aan mij. Maar je merkt wel dat het minder wordt. Dus kijk, het was wel duidelijk dat er iets moest gebeuren. Zoals het eind vorig seizoen ging, dat kon echt niet meer. Mm-hmm. En het is gewoon, jij zegt het is niet aan mij, maar het is wel geconstateerd dat er minder overtredingen zijn. Nou, dat er of minder, tenminste, minder op het, geld, op ja, het veld er wordt gegooid. Minder op het veld gegooid. Soms in emotie gebeuren er nog altijd rare dingen. Maar je merkt wel dat er minder wedstrijden zijn die stilgelegd worden. We zijn in gesprek met Dennis Higgeler. Vanaf 2010 ben je actief in het betaalde voetbal. Een aantal dappere beslissingen van jou op een rij. Huntelaar deelt uit en dat is niet handig. Direct de rode kaart. Nee, geel, zegt Higgeler. Nee, rood. Rood. En legt Higgeler uit van achteren getrapt. Zonder de bal te spelen. De tackle van Hateboer. Een rode kaart. Scheidsrechter Higgeler legt dit uit als inkomen met buitensporige inzet. Higgeler is zeer gedecideerd. Staat er bovenop. Fluit en je ziet hem die kaart al trekken. En nu heeft Maaskant blijkbaar nog iets gezegd. En kan hij de rest van de wedstrijd vanaf de tribune zien. Higgeler loopt weg. En hoort Maaskant nog iets zeggen. Maar wat gebeurt hier nu eerst? Wie wordt er daar weggestuurd? Wijnovic wordt hier het veld uitgestuurd. Ik zet hem totaal niet uit. Kom op, mondje dicht. Ik scheld hem totaal niet uit, zegt Wijnovic. Daaruit kunnen we afleiden dat de scheidsrechter vindt dat Wijnovic hem wel heeft uitgescholden. Scheldwoorden en dergelijke, dat is over de grens. Dus dan volgt de rode kaart. En toen had Marco schijnbaar tegen hem gezegd, je lult. En hij verstond, je bent een lul. En daar zou dan het misverstand over zijn. Ja, als laatste hoorden we Peter Bos, toenmalige trainer van Heracles. Ja, hoe is dit uiteindelijk nou afgelopen ook alweer? Durf ik je niet te zeggen of die geschorst is of niet. Vind ik ook niet belangrijk. Als nee? iemand zich in mijn ogen misdraagt, dan treed ik daar tegenop. En wat er verder daarna gebeurt. Maar wat zei hij nou? Nou ja, in mijn ogen zei hij wel iets meer dan dat Peter Bos hier betoogde bij Groningen Heracles. Je wil het niet uitspreken, begrijp ik. Heeft helemaal geen zin. Word je dan echt als persoon ook kwaad, eigenlijk? Als nou, iemand, ja. Want je zegt als iemand zich misdraagt, nou, dan kan jij natuurlijk van alles doen. Maar word je ook als persoon giftig? Ja, eigenlijk wel. Want dan denk ik, joh, waar is het voor nodig? Kijk, een stukje emotie, dat snap ik. Want spelers die zijn het ergens niet mee eens. En ik zeg ook wel eens, joh, vijf seconden ontoerekeningsvatbaarheid. Laat maar even gaan. Alleen als je na een bepaalde periode alsnog bepaalde dingen meent te moeten zeggen. Hetzelfde als het fragment wat je voorbij hoorde komen uit AZ, AZ Groningen met Maaskant. Ja, dan denk je, joh, je hebt tijd genoeg gehad om af te koelen. Maar ik hoor je zeggen, 5 seconden ontoerekeningsvatbaarheid. Accepteer jij, doe je net alsof je niet hoort. Nou, je kunt niet alles accepteren. Maar ik heb best begrip voor emotie van spelers. Gaandeweg ga je daar natuurlijk ook wel makkelijker mee om. Maar betekent niet dat er geen grenzen zijn. Nee. Zijn er situaties bijvoorbeeld met trainers die je nog herinnert van afgelopen jaar, waar je dus ook link om bent geworden? Volgens mij heb ik niet zoveel situaties met trainers gehad. Maar dat komt ook omdat ik zelf rustiger ben geworden. Dus soms gebruik je ook, in plaats van iets te zeggen, wat wel eens olie op het vuur kan zijn, het stellen van een vraag. Zeg, goh, wat is er aan de hand? Of vertel. Nou, dan lopen ze even leeg, maar dan is het daarna wel klaar. Ja. Rustiger ben je geworden, ja. Zeg je. Hoe komt dat? Ja, ik denk ervaring. Ervaring in het vak, levenservaring. Je loopt langer mee, dus je weet ook beter met situaties om te gaan. En die discussies, hè, want die zien wij natuurlijk altijd. Dan heb je iets besloten, ik bedoel maar geel, rood, weet ik het. En dan komen ze verhaal halen. Maar er verandert nooit wat, toch? Het is niet zo dat jij dan denkt, nou, weet je wat, dan trek ik hem toch maar weer terug. Dus dat is altijd eigenlijk... Ik heb dan de speler ook wel eens gevraagd. Joh, maar ik zeg, verwacht je kom, dat wat ik nu, kom je doen? Ja. Ja, verwacht je dat ik nu de beslissing 180 graden ga draaien? Of? Wat zeggen ze dan? Nee, eigenlijk moeten ze daar al te lang over nadenken. Dan is de situatie al voorbij. Dat is eigenlijk ook wel het kracht van soms een vraag stellen. Ja. Nou is het zo dat jij ieder jaar leerdoelen jezelf stelt. Wat staat er op het programma voor 2024 voor jou? Ja, je kijkt eigenlijk, kijk, we zitten nu halverwege het seizoen. Dus je reflecteert wel van, hé, welke situatie heb ik gehad? Welke momenten heb ik gehad? En eigenlijk wil je van iedere wedstrijd waarin situaties zitten, daar wil je van leren. Want ja. wij zijn zo goed als onze laatste wedstrijd. Die rust is bij mij iets waar ik echt wel aan gewerkt heb de laatste jaren. Is er ook wel een die erop blijft staan? Want we hadden het al over assertief. Ik hou er ook wel van om gevat te reageren. Dat kan heel goed uitpakken. Gaat vaak goed. Maar met spelers in emotie is humor ook wel een middel wat dus vaak werkt. Maar wat soms als je niet goed timed ook wel gevaarlijk kan zijn. Herinner je nog iets wat nou net niet lekker liep? Nee, niet specifiek. Maar kijk, in het Nederlands is het makkelijker dan dat je iets tegen andere spelers zegt. Van hey, hoe... Ja, gaat het lost in translation of komt hij goed binnen? Want jij probeert elke wedstrijd dus terug te kijken, begrijp ik. Om te leren. Doe je dat in je eentje of doe je dat met iemand? Hoe gaat dat? Hoe moeten we dat voor me zien? Nou, we hebben een platform waarop eigenlijk al onze wedstrijden binnen 24 uur na de wedstrijd wel staan. Inclusief onze communicatie binnen een team. En je kijkt natuurlijk voor jezelf momenten terug waarvan je wel weet van nou, in de wedstrijd waren die en die cruciale situaties. En waren ook nog een aantal momenten dat je denkt, hey, had ik dat anders op kunnen lossen? Maar je hebt bijvoorbeeld ook contact met je collega's in WhatsApp groepjes van hey, minuut 33, deze situatie, kijk eens even terug. Ja. Kun je daar een beetje concretiseren? Wat voor situaties denk jij dan later, ja, had ik toch anders moeten doen? Situaties waarin je zelf soms wel eens te snel reageert. Maar ook situaties die je gewoon totaal verkeerd inschat. Dat je denkt van, nou ja, een gele kaart is hier voldoende. En er moet een rode kaart komen. Maar omdat je het dan niet goed gezien hebt. Of omdat je uiteindelijk niet een goed besluit hebt genomen op basis van wat je zag. En. Soms heb je gewoon niet de juiste hoek. Je kunt niet, als scheidsrechter kun je niet nee. altijd. Maar kan je dat, want dat is, ja, als je het niet gezien hebt, heb je het niet gezien. Dat is wat anders. Of vind je dan dat je niet op de goede plek van het veld hebt gestaan, waardoor je het overzicht niet had? Dat is onderdeel van de analyse. Kijk, als ik er alles aan gedaan heb om op de juiste plek te staan. En je kunt het bijvoorbeeld alleen vanaf de achterlijn zien, waar nooit een scheidsrechter staat. Dan heb ik daar veel minder moeite mee. Dan vergeef je jezelf. Dan heb ik daar veel minder moeite mee dan dat ik er niet alles aan gedaan heb. En in een positie sta waarin ik het niet goed kan zien of maar half zie. Terwijl ik in een positie had kunnen staan waar ik het wel had kunnen zien. Ja, ben je streng voor jezelf, Dennis Higgeler? Ik ben wel perfectionistisch. Ja, hè? Ja. Wat ik leuk vond, want dat las ik in een oude interview met jou, dat jij jezelf natuurlijk ook probeert te ontwikkelen, dus dat is helder. Bijvoorbeeld tijdrekken vond ik een grappig verhaal. Dat jij, als het gaat om het kiezen van je kaart, dat je een boekje hebt bedacht in je borstzak te doen, waardoor je die open moet maken en dan uit dat, dan moet je daar ofwel een rode ofwel een gele, en dat je jezelf als het tijd koopt, omdat je dan eventjes, ja, wat zal het zijn? 5 seconden of zo? Of hoe lang duurt dat? Of hoe lang, of doe je dat wel echt heel erg traag? Nee. Dat ligt er ook aan hoe snel ik naar een situatie, als een situatie 10 meter bij mij vandaan gebeurt, dan ben je er vrij snel bij. En vroeger, dan rende je erop af, dus dan heb je weinig tijd. En nu, dan loop je er soms wel eens naartoe, dan luister je nog naar input van je collega's. Dus het heeft mij wel heel erg geholpen om niet een losse gele en een rode kaart. Ik heb nog steeds een losse gele kaart trouwens in mijn shirt zitten voor situaties waarvan ik denk, nu moet ik snel tussen beiden komen om erger te voorkomen. Ja. Maar als je zoiets hebt van, ik wil even horen wat de collega's vinden, of als je misschien wel twijfel hebt, want dat hebben wij natuurlijk ook wel eens over situaties. Jeetje, poeh, geel, rood, wat moet ik hiermee? Dan is het heel makkelijk om een boekje te pakken. Spelers weten dat er iets komt, maar je kunt nog voor geel of voor rood kiezen. Ja. Misschien is eerste indruk wel rood en krijg je goede input van collega's dat een voet laag zat of dat de noppen het been niet raakten, maar voorlangs gingen. Maar je denkt, oh, dan is geel voldoende. Ja, maar dat gaat dus allemaal over je oortje. Ja. En zegt de ene collega rood en de ander zegt geel. Of zeggen ze dat niet? Zeggen ze alleen maar de informatie van wat ze gezien hebben? Hoe moet ik me dat voor me zien? Nou, wat ik met mijn collega's afspreek vooraf is dat ik het belangrijk vind dat ik input krijg. Mm-hmm. Over de feiten of ook over hun conclusie. Over wat ze zien. Ja. En daaraan dus ook wel duidelijk te zijn. Het belangrijkste eerst. Als zij vinden dat het een 100% rode kaart is, moet eerst rood komen en dan waarom. Dus bijvoorbeeld. Ja. Ze zeggen eerst rood, want. Ja. Okay. Ja. Of kort wat ze gezien hebben. In 2-3 woorden. Het moet natuurlijk snel. Dus staccato is cruciaal om kort en duidelijk te communiceren. Maar ja, je moet snel een beslissing nemen, maar je moet soms ook tijd durven kopen. Ja, dat doe je met die kaarten. En op wat voor manier doe je dat nog meer? Nou ja, door wat ik net al zei, niet altijd snel op een situatie af te vliegen, maar daar soms ook langzaam heen te wandelen. Langs, ja. Je koopt eigenlijk letterlijk tijd. Ja, want dat staccato, ik heb ook wel eens mijn eindredacteur op mijn koptelefoon die iets zegt. Ik denk, ik snap echt helemaal niks van wat jij zegt. Heb jij dat ook wel eens met dat staccato? Dat iemand iets zegt, dat je denkt, huh? Ja, geen idee. Kan je dan zeggen, eventjes nog een keer? Zeker, okay. Zeker. Dan, ja, je dan kan pak gewoon je met elkaar communiceren. Ja. Ja, okay. Maar kijk, wat ik wel cruciaal vind, is dat ze dus benoemen wat ze zien, de collega's. En ik moet daarin filteren. Maar dat ze ook durven te benoemen als er 5 man tussen staat en ze het niet kunnen zien. Ja. Want er zijn collega's die zeggen, ja, dat is voor mij geen input dat je het niet kan zien. Maar voor mij is het wel input. Want dan weet ik dat ik op jou niet hoef te wachten. En dat ik zelf die beslissing bijvoorbeeld moet nemen. Lijkt me trouwens wel, ik bedoel, Ajax, Feyenoord, enorm kolkende arena. Dat je elkaar ongelooflijk moeilijk verstaat. Ik moet zeggen dat de headsets wel steeds beter geworden zijn. We hebben echt wel een oortje wat precies pas is. Oké, je verstaat alles. Het is niet zo dat er woorden niet mogen of. Je verstaat niet altijd alles. In de echt volle stadions dan zijn de headsets daar niet altijd tegen opgewassen. Dus dan vraag je nog wel eens aan elkaar van als je input krijgt van. Ja, trouwens, je ziet jou natuurlijk ook heel vaak juist met elkaar kletsen, inderdaad. Ja, ja. Dat is ook zo. Maar zijn er dan nooit communicatiefouten geweest? Dat je, omdat je het verkeerd verstaan hebt, dat je een andere beslissing nam dan. Ja, zeker. Ja, maar wel dingen die je dan bijvoorbeeld snel kunt herstellen. Ik heb ooit een situatie gehad met een collega die riep binnen. In zijn beleving, de bal was binnen. De bal was in de goal. Ja, ja. En binnen was voor mij, hij is niet over de lijn, dus we gaan verder. En na 2 seconden komt hij dan echt wel van, maar je moet fluiten, het is een doelpunt. Ja, grappig. Dus dat zijn kleine dingetjes. Ja, dat zijn kleine dingen. En natuurlijk fluit je het liefst meteen die goal. Alleen, na 2 seconden kan ik ook nog steeds een doelpunt geven. Ja. We hebben het er al over. Het heeft grote beslissingen soms. De beslissingen die jij. De uitkomst heeft grote gevolgen, zo laat ik het zeggen. Bijvoorbeeld, dat concludeert ook cabaretier Jan Beuving. Hij had een column, De Kleine Corner, in Studio Voetbal in 2017. Hij zegt hier, als Higgeler een kaart had getrokken in de wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle, dan had het leven er heel anders uitgezien. Als Dennis Higgeler voor deze handsbal gewoon een gele kaart had gegeven, had PEC Zwolle met 10 man verder gemoeten, had Feyenoord wellicht wel makkelijk gewonnen, vervolgens goed gemaakt. gemutst, ook Shakhtar Donetsk van de mat geveegd. Had het overwinterd in Europa, kon het nog wat UEFA-coëfficiënten pakken en had het Nederlandse voetbal eindelijk weer wat internationaal aanzien gehad. Maar in plaats van een kaart trok Higgler een blik met barmhartigheid open en het Nederlandse voetbal gleed verder op het hellende vlak. Bedankt, Dennis. Maar omdat Dennis Higgler geen gele kaart trok, bleef PEC met 11 man 4 overeind, bleef PEC voor de vierde keer op rij ongeslagen, zal het de competitie succesvol vervolgen, ziet iedereen wat voor prettige coach John van het Schip is, wel de ervaring, niet de sterallures, zal de KNVB hem bij Oranje aan het roer zetten, halen we keurig het EK van 2020 en voor je het weet staat John niet alleen aan het roer van Oranje, maar ook aan het roer van het schip dat door de grachten vaart. Laten wij op die geluksdronken dag dan vooral niet vergeten Dennis Higgler te bedanken voor zijn coulance. Nou, het is een beetje met humor natuurlijk, maar heeft hij een punt? Had je dit destijds gezien trouwens? Of? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Maar ook dit soort dingetjes waarbij wij in de media verschijnen, die komen ook op ons platform. Dus ook dit soort leuke dingen met inderdaad een stukje humor. En, ja. Maar wat hij zegt? Ja, soms je neemt in een split second een beslissing. En inderdaad, soms los je het op door een keer boos te kijken of door nog een keer te zeggen, ik trek die tijd er wel bij. Soms ben je wat strenger. Er zit veel grijs gebied in ons vak. Nou ja, je hebt macht. En in Europese wedstrijden gaat het om miljoenen. Ik bedoel, je kan een wedstrijd de ene kant of de andere kant op laten gaan. Ja, maar ik kan nog steeds geen goal scoren. Nee, maar je kan wel zeggen dat het hens is of niet. Of dat er een penalty gegeven moet worden of niet. Klopt. Maar ja, daar sta je ook voor, om beslissingen te nemen. Dat snap ik. Maar mijn punt is, wat heb jij aan macht? Het gaat om miljoenen. Als je het zo ziet. Maar dat is toch zo? Ja, het gaat, je zegt internationaal, maar ook nationaal. Het gaat natuurlijk om heel veel geld. Ja. Het voetbal is daarin... Geld lijkt steeds belangrijker geworden te zijn. Nee, maar geeft dat niet ook een bepaalde druk eigenlijk? Moet je niet te lang over nadenken. Nee, dat kan je zeggen tegen jezelf, maar lukt dat ook? Dat lukt vrij aardig. Natuurlijk besef je heel goed de belangen van bepaalde wedstrijden. Zie je dat er bij sommige wedstrijden 40, 50 camera's staan, zeker internationaal. Alleen het mooie is ook wel, als je dat veld oploopt, dan is het 11 tegen 11. Dan gaat er een knop om en op een of andere manier... heb je dan toch minder in je achterhoofd dat soort dingen die meespelen. Ja, je zet die knop gewoon uit. Probeer je in elk geval. Of je hem helemaal uit kan zetten in het onderbewuste, dat is misschien moeilijk. Maar je gaat gewoon doen wat je altijd doet. Ja, je gaat gewoon je vak uitoefenen. Ja. Wat vind je het mooiste aan dit vak? Het mooiste vind ik dat je op zoveel mooie plekken mag komen voor je sport. Je hebt een van de beste plekken om heel veel mooie acties te zien. Uit te mogen maken van het voetbalspelletje. Dat vind ik wel heel gaaf. Want als voetballer had ik dit niet gehad. Nee. En welke plek vond je echt prachtig om te zijn? Ja, dat zijn er zoveel. Kijk, ik ben bij Liverpool geweest, ben bij Barcelona geweest, bij Real Madrid. Ik vergeet er ongetwijfeld nog een heleboel. Maar daarom zeg ik, je mag, zeg ik bewust, op zoveel mooie plekken komen voor het voetbal. Ja, dat is ook kicken natuurlijk. Als ik in het archief ga grasduinen en ga kijken wat ik allemaal van jou kan vinden, dan is het oudste wat ik vind uit 2005. Je bent 19 jaar, al zeer talentvol. En je wordt door de KNVB benoemd tot ambassadeur van de actie Scheidsrechters Winnen. Voor radio-dj Bert Kranenbarg is dat genoeg reden om eens kennis met jou te maken. 19 jaar, één jaar actief als scheidsrechter. Ja. Waarom ben jij in vredesnaam scheidsrechter geworden? Het is eigenlijk zo begonnen met mijn vader. Ik had een grote mond in het veld en hij zei, ga jij maar eens een keer een wedstrijd fluiten. En dat vond ik toch wel erg leuk. Ja, dat bevalt wel? Ja, dat bevalt prima. Je vindt het wel leuk om constant uitgescholden te worden, door toeschouwers te worden uitgemaakt, voor van alles en nog wat, gelinched te worden, bananen van het veld te moeten rapen. Dat vind je wel een uitdaging. Nee, dat valt me wel mee. Hè? Ja, wat is jouw ambitie? Betaald voetbal te halen. Echt waar? Ik ben 19 jaar. Ja. Dus de leeftijd is geen probleem. En, nee. Welk niveau fluit je nu? Ben je de F-pupil al ik fluit nu voorbij? In groep 5. Het is ingedeeld in 7 groepen als het ware. Ja. Groep 1 tot en met 7 is amateurvoetbal. En ja, ik ben nu een jaar bezig. En ik ben in december van groep 7 en 5 gepromoveerd. Kijk, dat is een flinke promotie. Dus dat gaat echt heel erg de goede kant op. Dus dat gaat wel lekker. Nou, we zijn inmiddels 18 jaar verder. Wat voor jongen horen we hier? Hoe staat hij in het leven? Dit was nog wel inderdaad was heel erg aan het begin. Je was nog wel een beetje verlegen. Maar toch, ik bedoel, je doet het allemaal wel. En je hebt ambitie. Ja, ja. Ja, ik vind ook dat je die uit moet durven spreken. Ja, en uiteindelijk heb ik gelukkig die stappen ook mogen maken. Hè? Want anders, als je het zo terugluistert, dan denk je van... nou, je bent een jaar aan het fluiten, betaald voetbal. Ga maar eerst eens gewoon fluiten. Hm. En je vader is je grootste fan? Die gaat naar een hoop wedstrijden nog altijd mee. Wat lief, ja. Ja. Jij beheerst de 18e regel van het scheidsrechtersvak. Namelijk de regel die eigenlijk niet bestaat... maar die je gewoon eens even toepast soms om te zorgen dat er geen chaos ontstaat. Zeg ik dat goed in mijn eigen woorden? Ja, volgens mij kennen we allemaal wel inderdaad regel 18. Ja. Kun je die eens even toespitsen op een situatie dat jij denkt... ja, hier ben ik even creatief. Want dat is het eigenlijk. Hier ben ik even creatief. Nou ja, dat is mijn interpretatie. Is dat waar? Is dit goed gezegd? Is dat... Nou, laat ik het anders omschrijven. Natuurlijk spreken wij met elkaar af wat een gele kaart moet zijn, wat een rode kaart moet zijn, wanneer je moet fluiten. Alleen, ik zei ook al, we hebben zoveel grijs gebied. Je zoekt soms wel de randen van de bandbreedte op. Van nou, hier is het beter om even de andere kant op te kijken of om even geen kaart te geven. Of je merkt dat wel eens als er... hele emotionele of schokkende gebeurtenissen in de wereld zijn. Een speler met iets tekst op zijn shirt. Ja, de letter van de wet zegt een gele kaart. Maar volgens mij zijn er zat scheidsrechters die wel eens een keer de andere kant op gekeken hebben. Die dan denken, nou, ik begrijp het wel. Ik zie het even niet. Ja. En daar hebben jullie het ook met elkaar over. Natuurlijk. Ja. En jij doet dat ook. En dat deed je vroeger niet? Nee, als je net meeloopt, zullen we zeggen, dan ben je echt wel meer bezig met... laat ik maar zorgen dat ik de beslissingen goed neem. En gaandeweg heb je zoveel ervaring dat je ook makkelijker met dingetjes om kunt gaan. Thijs Slegers is denk ik ook zo'n voorbeeld geweest. Ja, volgens protocol leggen wij geen wedstrijden stil. Alleen dat kwam zo uit in die wedstrijd bij PSV... waarbij er een minuut applaus was vanaf de tribunes... Ja, ik vond het daar gepast om dan wel even te stoppen. Ja, natuurlijk. Dus dat is ook ruimte benutten waarvan ik vind dat je die kunt benutten als scheidsrechter. Ja. Dennis Higgler, luister even mee of je deze stem herkent. Op deze oudjaarsdag is er iemand die wat tegen je wil zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Dennis, Roland van der Hilst hier met een berichtje van mij als jouw oude coach uit Barendrecht. In 2018 zijn wij begonnen samen te werken. In de beeldvorming toen had je veel last van Johan Derksen, die je geregeld op de korrel nam om zijn gal te spuwen. Je kwam toen ook altijd heel eigenwijs en serieus over. We zijn toen samen aan de slag gegaan en als je nu op de afbeelding op internet kijkt, zie ik veel foto's van een ontspannen leidende scheidsrechter. Wat voor onze samenwerking niet te vinden was. Johan Derksen vond je toen ook ineens juist een goede scheidsrechter. Want zo werkt dat kennelijk. Onze twee seizoenen lange samenwerking leidde tot een flinke groei van jou als scheidsrechter, met als beloning de topwedstrijd PSV Feyenoord, die je uitstekend leidde. Ik kijk met veel plezier terug op die samenwerking tussen jou en mij. Het zijn van topscheidsrechter is slechts weinigen gegeven. Je behoort echt tot een select gezelschap die te maken heeft met vele miljoenen stuurlui die aan wal staan en die het allemaal beter weten. En jij en ik weten ook hoe lastig, maar ook hoe erg mooi het werk van een scheidsrechter in het betaalde voetbal is. Geniet van deze mooie tijd, waar je later met heel veel genoegen op terug zal kijken. Hartelijke groeten uit Barendrecht, Roland van der Hilst. Ja, Roland van der Hilst, hij was je coach bij de KNVB, zelf ook een oud scheidsrechter. Nou, hij zegt in ieder geval een hoop mooie dingen over je. Serieus, zegt hij. Herken je er helemaal in wat hij zegt? Ja, herken ik wel. Mooie woorden. Het mooie is dat je met verschillende coaches, en Roland is daar een van geweest, dat je kunt werken aan facetten waarbij een coach je ook daadwerkelijk kan helpen. Zoals wat bijvoorbeeld? Nou ja, met Roland ben ik wel heel erg bezig geweest, inderdaad. Met beeldvorming ook. Van hey, wat kan ik in mijn gedrag aanpassen om die beeldvorming te beïnvloeden? En wat heb je veranderd? Veel meer ontspannen. Veel meer op de momenten dat je streng moet zijn, wel streng zijn. Maar daartussen ook veel relaxter, veel meer... Hij heeft wel aardig dat spiegeltje voorgehouden. van nee, maar kijk nu eens goed naar jezelf. Wat zie je hier? Wat valt op? Wat... Ja. En want hoe ben je ontspanner? Wat doe je dan niet meer? Je beheerst jezelf om niet altijd direct ergens op te reageren. Ja, en meer de tijd. Je probeert minder ook te reageren, te praten. Ja, hoe meer je zegt, hoe meer dat natuurlijk ook weer voor een andere aanleiding kan zijn om te reageren. En mimiek bijvoorbeeld. Ik bedoel, Victor Mits vertelde het uur hiervoor dat je bijvoorbeeld, hè, daar heb je ook heel veel effect mee natuurlijk, dat je naast iemand gaat staan. Tegenover is confronterend, nou, bijvoorbeeld, en naast is al meer, ja, van... Doe jij dat ook bewust, dat soort dingen? Ja. Sterker nog, je kunt heel veel mooie clips... Ik doe nog wel nodige presentaties en workshops waarbij je heel veel mooie clips de parallel kan trekken vanuit betaald voetbal naar de maatschappij. Ja. Ik bijvoorbeeld in het onderwijs verschillende dingen. Zeg, nou, ga nou eens naast iemand staan. Ga nou eens, je kunt daar zoveel mee bereiken. Maar goed, jij ging dus aan de slag met hem ook, hè, in verband met dat imago. Johan Derksen kwam al langs. Dus ik kan me voorstellen dat het moment dat dan Johan Derksen aardig was op televisie, nou, dat was wel een momentje bij jou thuis. Ja, dat is ineens anders. Aan de andere kant, ik zeg ook altijd wel, kijk, weet je, iedereen vindt er wat van. En, nou ja, jij ging werken aan dat imago. Dat klopt. Ik denk dat het ook belangrijk is als scheidsrechter. Want ja, hoe kom je over? Aan de andere kant betekent dat we nog steeds niet weg moeten lopen voor het nemen van beslissingen. En ik zeg ook wel eens, joh, weet je, zit hier zo'n laagje teflon. Je veegt het er zo vanaf. Maar dat kan ik wel zeggen. Maar mensen rondom, je ouders, je vrouw. Ja, die kiezen daar niet voor dit beroep. Dus voor hen is het misschien nog wel eens lastiger af en toe. Ja, hoor je dat terug? Nou, dat hoor ik niet specifiek terug, maar dat gevoel... Ja, heb ik af en toe wel van, weet je, ik kan er wel voor kiezen. Ik kan er goed mee omgaan. En ik vind dat mijn omgeving er ook heel goed mee om kan gaan. Alleen ik kan me ook voorstellen dat als ze ineens aan je kind komen... Ja, dat wel een dingetje is. Maar kwamen ze aan je kind? Nou ja, als ze lelijke dingen over je kind zeggen, ja, ja, enzovoort. Ja, dat gebeurde zelfs. Je voor je vader bedoel, ja, je. Oké, ja, ja, vat hem. Nou, ja. Dus als ze dan, ja, als ze aan mij komen... Ja, ik snap dat het. Voor je ouders en van, nou, dat... Ja, natuurlijk. Ja. Niet leuk. We krijgen via de Radio 1-app een vraag van een luisteraar, Rob. Die wil weten hoeveel wedstrijdfluitjes jij hebt. Ik heb er twee aan een, ja, aan een metalen ringetje zitten eigenlijk. En dat zei ze? Ja, wij dachten, je hebt er 8 en 9 in verschillende kleuren of zo, maar... Nee, gewoon zwart. Allerlei gekke kleuren, dat doe ik niet aan. Stel je voor dat ik tegen een speler met een gele fluit zeg... joh, even wachten... Dan denk je, krijg je nou een gele kaart of niet? Ja, er zijn nog een heleboel andere kleuren hoor dan geel, zeker, en rood. Maar ja, gewoon zwart eigenlijk. Ja, en dat zwarte tenue, dat is eigenlijk het tenue wat je het mooiste vindt. Maar ik zie jullie heel vaak ook in, weet ik veel, felle kleuren, et cetera. Nou, ik moet zeggen, we hebben heel veel mooie kleurtjes ook gehad. Ook kleuren dat ik dacht, die staat mij wat minder. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om onderscheid te maken. Je ziet ook meer clubs die in donkere kleuren spelen. Maar als het kan, als de gelegenheid zich aandoet, dan heb ik het liefst zwart aan. De Media Week Awards Radio. Ja, een blik op de afgelopen radioweek via opvallende radiomomenten. En natuurlijk de bloopers. Ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou, veel afscheid op deze zender. Onder andere de druktemakers Dolf Jansen en Kees van Amstel die afscheid namen. Maar ook onze collega Guylaine Plag. Ze nam na 20 jaar voorlopig in ieder geval afscheid van deze zender. Donderdag was haar laatste uitzending van Spraakmakers. Ik wil wel zeggen dat ik afscheid ga nemen met een hoofd en een hart vol fantastische, dierbare, mooie herinneringen aan mensen zoals jullie. Maar ook een hart vol herinneringen aan u thuis. Want uiteindelijk is het toch jarenlang, zo heeft het in ieder geval gevoeld, dat je de ochtend met elkaar hebt doorgebracht. Ik heb genoten. Dank aan jullie allemaal en thuis ook. Ik duik vast wel weer ergens op en geniet, mensen. Wanneer en waar het kan. Dank jullie wel. Mooi. Mooie laatste woorden. Vorige week zat ze hier nog bij de perstribune. Wat een mooie slotwoorden. Dan de bloopers. In Dit is de Dag lijkt het heel even dat drugsgebruik verheerlijk wordt. Tenminste, als je goed luistert. Wat is dan de werking van zo'n pil, weet u dat? Nou ja, volgens mij ga je daar totaal van de wereld. Daar zijn mensen aan gestorven als het goed is. Nou, dat is niet natuurlijk, maar die zijn eraan gestorven. Oké. Het afgelopen kerstweekend begon voor onze Radio 1-collega Sander van Hoorn een beetje wiebelig. En als we eruit komen, dan wordt ook bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald voor het goede doel. Het goede doel, dat was dit keer Stichting ALS Nederland. Dat allemaal in dit hele lange kerstweekend, wat zometeen begint met het nieuwsweekend van Mieke van der Wielen. Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij, moet ik zeggen. En zij schijnen allebei goed ter stem te zijn. Ik ga het meemaken. Oh, nou, hij heeft zich er doorheen geworsteld in die uitzending. Wilfried de Jong, dat is een groot muziekliefhebber, maar duidelijk niet van alle muziek die hij in Met het oog op morgen draait. Ship will carry our body safe to shore. Of Monsters and Men heette dit stuk, gezongen door Little Talks. Dat moest dus omgedraaid zijn. Ik zie jou kijken. Dan nieuwslezer Chantal Kwak van Radio 10. Die was trouwens deze week ook te zien bij De Slimste Mens op de televisie. Maar ook op de radio viel ze op. Zo weet ze een typisch Duits beroep. Daar weet ze nog iets Frans van te maken. Normaal gesproken blijft zoiets geheim. Daarom wil Rutte er nu niks meer over kwijt, zei hij tijdens een ontmoeting met de Duitse bondskanselier. En Met het oog op morgen, daar zijn ze weer op deze zender, heeft Elisabeth Steins last van spooknieuws. Maar als socioloog vind ik het interessant om te kijken, zijn er misschien mensen die invloed hebben op hoe iets gereflecteerd wordt? Om een voorbeeld te geven. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er komt opeens een hele rare flits doorheen van het bulletin, maar dat was een foutje, een technisch foutje. Het was niet dat er opeens nieuws is. Letterlijk breaking news. De knijtersuccesvolle top 2000 op NPO Radio 2. Daar gaat er ook wel eens iets mis. Zo erg mis trouwens dat het zelfs ook artikelen werden op krantensites en zo. Ja. Dus je kan het bijna niet gemist hebben. Zeker als de DJ behalve de juiste plaatjes start ook nog het publiek in het top 2000 café wil vermaken, dan kan er wel eens iets misgaan. Zo wilde DJ Murat El Wakili bij het starten van Happy New Year van ABBA met het publiek alvast oefenen voor het echte aftelmoment vanavond. Maar dat kon hij misschien beter niet doen. Hebben zin in champagne? Ja! Oké, laten we gewoon aftellen. Doen alsof het echt is. En dan wensen we elkaar Happy New Year. En dan starten we ABBA in. 3, 2, 1. Oké, dan ging ik even wat mis met de schakeling. Het gaat dus om ABBA met Happy New Year. En die staat op plaatsje 542. Ja, je moet wel alles goed doorstarten. Want anders haal je Bohemian Rhapsody niet voor 12 uur. Dan zit jij om 11:45 vanavond naar Bohemian Rhapsody te luisteren, Dennis. Dan het radiomoment van de week. Ja, is weer een afscheid. Ik kan het niet helpen. Afgelopen vrijdagavond, even voor middernacht, sloot een absolute radio- en tv-legende zijn lange carrière voorlopig af. Dat was op NPO Radio 5. Hij werd bekend als de man van de showbiz-quiz, Rons honeymoon-quiz en Laat ze maar lachen. Hij begon en eindigde dus zijn werkzame leven bij de radio. Ik heb het over, of wie heb ik het? Ron Brandsteder. Het radiomoment van de week. Bij het afscheid van de radio wat overpeinzingen van de laatste 65 jaar. Ik ben bijna 65 jaar discjockey geweest. En dat is natuurlijk niet te geloven, maar ik was 6. En toen was ik al DJ. En alleen wij kenden die term toen nog niet. Hugo van Gelderen, een beroemde DJ van de Tros, die vroeg of ik zijn programma de Nederlandstalige Top 20 wilde presenteren, omdat hij vanwege een verhuizing 2 weken vrij had genomen. En daar zat ik op donderdagavond live. Toen ik 4 jaar later plaatjes draaide in de stand van Sony op de Virato in de Rij, werd ik door Ivonie ontdekt en werd ik van de ene op de andere dag spelshow-presentator van de Showbiz Quiz. En nu ben ik 74... en heb ik de laatste plaatjes op vrijdagavond gedraaid bij Max op Radio 5. En wees ervan overtuigd dat ik jullie allemaal ook zal missen. Want ik vond het heel erg leuk met jullie het wekelijks contact live te mogen beleven. En met jullie samen te luisteren naar mooie muziek. Het gaat jullie goed. Bye bye. Ja, Dennis Margreet, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ja, ik heb zulke warme gevoelens en mooie herinneringen. Ook zijn tv-shows natuurlijk. Ja, joh. Maar die prachtige stem, Dennis. Veel naar Ron Brandsteder gekeken vroeger? Wel, is al even geleden. Ja? Ja, tuurlijk. Hij is al eventjes gestopt met televisie. Maar nu is hij dus dat helemaal... Dat is wel een momentje dit. Absoluut, ja. Tot zover de mediaweek. Het mediajaar, moet ik zelfs zeggen. Nou zeg. Het nieuwe mediajaar staat op het punt van beginnen.